jeszcze nie zaczęliśmy, to ja szybko pozdrowię sponsora, który dał nam na wódkę, dziwki i lasery. A to na wódkę? Albo... Myślałem, że z wódki pieniądze zarobione. I dziwy. A, i laserów, a może? I laserów. No to więcej powinien dać, nie? Się coś słabo to idzie, ten biznes. Kontestacja. Dziewiąty maja 2011 roku, święto Unii Europejskiej, właśnie dzisiaj. Czemu tam się coś we tle? Tam idzie tak, ta najlepsza piosenka wszechczasów Polska. Lepsze tło. Jako, że mamy dzisiaj święto Unii Europejskiej. Przepiękny. Witam was. Wstępujemy pełni ognia, chciwie w bramy świątyń twych. Marcin Kłogo-Kosiński i Martin Lechowicz. Obaj uczesani. Po prawie krawy. Kiedy podatki wzrosną do 100%. Czekaj, pójdę po chusteczkę, bo się wzruszyłem. Wszyscy ludzie będą brać mi, kiedy radość zrobimy brak. Komu los dał przyjaźń w darze i koncesję komu. Dyrektor. I tak to poznał smak limitów na mleko i cukier. Jak jest susza, to wtedy nie można więcej mleka sprzedać. Ohoho, jak zmieszanie. Alleluja powinno być. Chyba województwa. Wszyscy wstają. No, będziemy strzelać. Tam w drugim rzędzie nie wstaje. Nowa ustawa mówi, że należy się cieszyć. Postawie zasadnicze. O, może już wystarczy. Wystarczy, tak. Już nie prostujmy tego banana więcej. No to witamy was w Kontestacji. Kontestacja to takie radio internetowe, które powstało sobie kiedyś i bardzo się spodobało strasznie wielkiej liczbie ludzi. I ta liczba rośnie z każdym dniem właściwie, co nas cieszy bardzo. W poniedziałek o 21 jest wydanie główne i właśnie to wydanie główne teraz sobie słuchacie. Są takie dwa aspekty słuchania na żywo Kontestacji. Jeden z nich to, że można się zalogować na naszego czata na stronie chatkontestacja.com. Chatkontestacja.com. Należy podać tam swojego nika jakiegoś, nie podawać hasła i się zalogować i wtedy jesteście tam z innymi kontestatorami razem online. No, a możecie również dzwonić w czasie trwania tej audycji na numer telefonu 222-195-321. Jest to numer warszawski i jak z numerem warszawskim płacicie, czyli bez żadnych tam, nie wiem, 2,44 czy 7,48 albo 25 zł. Nie, płacicie normalną, niską stawkę. Także nie obawiajcie się dzwonić, bo dobrze jest dzwonić do programu, w którym no, mówi się o takich rzeczach, o których nie mówi się w innych programach. A potem, żeby was pocieszyć, to nagranie z tej audycji idzie w świat i rozchodzi się w fenomenalnych liczbach w ściągnięć z naszej strony, która spowodowała różne perturbacje w ostatnim czasie zresztą. Więc jeżeli chcecie być uwiecznieni po wsze czasy, to dzwońcie na naszą antenę numer 222-195-321. No i będziemy rozmawiać dzisiaj, a nawet nie wiem o czym. Donat Matone, twój rząd obalą i wolę. Donat Matone. Piękna, piękne hasło jest. To prawie jak hymn Unii Europejskiej. Może by zmienić, ten lepszy by był. No, ten jakoś tak więcej ma życia w sobie i chyba dużo więcej prawdy niż ta poprzednia piosenka. Rozmawialiśmy właściwie, nie wiem, tydzień temu, parę dni temu pamiętam, że wspominałem już temat wypowiedzenia wojny przez Donalda Tuska kibicom w całej Polsce. Z powodu tego, że paru wybiegło na murawę, to pan Tusk postanowił zamknąć po kolei wszystkie stadiony i właściwie zlikwidować ten sport. No bo on zawsze ma taki zwyczaj, ma nasz premier, że nie potrafi nie walczyć z niczym. Musi zawsze z czymś walczyć, bo jako że nie wychodzi mu specjalnie rozwój kraju. Bo to może też tak powinniśmy, na przykład jak brakuje miejsca na serwerze, to że walczymy z... Nie mamy z kim, a trzeba coś wymyślić, jakąś walkę. Musimy zawsze znaleźć kogoś do walczenia. Jako on ma niestety środki do tego, żeby walczyć. Zawsze są to nieproporcjonalne środki do zagrożeń. Przypomnijmy sobie już, bo to nie jego pierwsza walka, Donalda Tuska. Poprzednia, zdaje się, dotyczyła dopalaczy. Jest. Tak, więc Donald Tusk stwierdził po tym, jak zatruło się dwoje uczniów, że należy wszystkie dopalacze w całej Polsce zlikwidować. Dopalacze to są takie środki, no trochę kawopodobne, trochę takie wódkopodobne, no różne efekty są działania. W każdym razie powodują różne ciekawe... Właściwie nie wiadomo, co powoduje, bo nikt nie wie, co to jest. Nie da się tego zdefiniować w żaden sposób. To po pierwsze, a po drugie, niestety już rząd pana Tuska trochę wcześniej podjął walkę z dopalaczami i wtedy postanowił parę lat temu, może nie wszyscy pamiętają, kiedy dopalacze się już świetnie tutaj zagościły na polskim rynku, już każdy wiedział, jak reaguje na poszczególne substancje i kupował sobie ulubione, to rząd Platformy Obywatelskiej postanowił je wycofać z rynku całkowicie. No i wtedy pojawiła się masa nowych specyfików, jako że stare były już niedozwolone, no i te nowe spowodowały już zatrucia niestety u ludzi, a jak Donald Tusk zobaczył, co zrobił, to postanowił wtedy zamknąć wszystkie sklepy z dopalaczami. Poprzednio za to się bardzo zasadził na hazard w internecie. Stwierdził, że granie w pokera na pieniądze jest takim absolutnie stuprocentowym czarnym, grobowym złem, że należy... Twardym złem. Twardym złem, że należy wszystkich ludzi, którzy... To jest jeszcze miękkie zło. Którzy grają w ten sposób, należy zdelegalizować. I w tym prostym posunięciem jednej ustawy... Bo obciąć im coś czymś twardym. Uczynił przestępcami 5% społeczeństwa, ponieważ tyle mniej więcej gra w gry hazardowe regularnie. No, drugie 5 bierze sobie jakieś dopalacze. Albo troszkę mniej. To tak, piątka do piątki i będzie 100%. Będzie 100% tak za kolejne 4 lata. Jeżeli dacie mu szansę oczywiście, żeby te kolejne 4 lata rządził nami. No, poprzednio jeszcze było, nie wspominajmy o takich drobnostkach jak akcja antypedofilska, że już teraz nie wolno na przykład spać z koleżanką, która ma 15 lat, bo to już wtedy grozi ci kastracja, kara śmierci, prawda? Już od dawna w ogóle. No, ale teraz to jest konsekwentnie stosowane, kiedyś to tak nie było specjalnie. No i oczywiście nasze ulubione dwa zamachy dotychczas na wolność internetu, czyli na kontestację między innymi, jako że panu Donaldowi Tuskowi bardzo się nie podoba to, że możemy tutaj mówić, nie tylko tutaj, możemy w wielu innych miejscach, mówić prawdę, a nie to, co mówią na TVN-ie. Albo no niekoniecznie prawdę, po prostu swoje zdanie. No, tak, oczywiście, nie tylko prawda, nie. Ale każdy może mówić, co mu się żywnie podoba. O, bez autoryzacji. No nie może za rządów pana Donalda. Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. No tak. My możemy wciąż. Możemy, ale nie w Polsce. Aczkolwiek właśnie wymagało to paru ruchów administracyjnych, między innymi jeden z poważniejszych to wyniesienie się do Wielkiej Brytanii, jako że tam jeszcze wolność słowa w jakimś stopniu działa, wobec tego możemy tam sobie być i mówić do was tutaj na falach kontestacji. I właśnie teraz zasadził się na kibiców, którzy no zareagowali agresywnie, no jak to kibice, to nie są takie potulne. Ty widziałeś te marsze kibiców? No rewelacja po prostu, no mam nadzieję, że w końcu mu coś do głowy przyjdzie, że ten... Znaczy ja bym kiboli nie ruszał na jego miejscu, bo jak ja bym był takim panem Donaldem, to ja bym chciał bić słabszych, a nie silniejszych. A no, że kibole są silniejsi, o tym świadczył na przykład Newsik, że 100 kiboli wymagało do ochrony No bardzo dużo policji i ta impreza kosztowała 1 000 000 złotych, zdaje tak, się, tak? Tak, tak, to było ściągnięte rzeczywiście na ten mecz słynny, który spowodował tą reakcję Donalda Tuska. Zostało ściągnięte bodajże 1500 policjantów, to coś jakiego, tam rząd wielkości. Dwa helikoptery, jeden helikopter i psy. Tak, i to wszystko kosztowało, z tego co pamiętam, 980 tysięcy złotych. Tylko po stronie policji. O, czyli a i tak nic z tego nie wyszło. A potem wbiegło 100 kibiców ten na murawę i zaczęli się wcale nie naparzać, jak widzicie relacje telewizyjne. Oni po prostu tak wbiegli i się cieszyli wszystko. No, się cieszyli przez dłuższy czas. No to wyobraźmy sobie, co będzie, jak się przestaną cieszyć, po pierwsze, a po drugie zaczną biegać w celach już takich agresywnych pod Pałacem Prezydenckim, Sejmem, Donem, pana Donalda. No to 1 000 000 złotych nie wystarczy raczej. Powiedzcie, że aż poczułem sympatię do kibiców. No ja też, no ale normalnie ja nie czuję, bo oni dewastują własność prywatną. Aczkolwiek jednak... jest tam wielu sympatycznych ludzi, ja znam paru. Ja kiedyś jechałem przez całą Polskę z kibicami. A są, tak. Z Katowic gdzieś nad morze wtedy, pamiętam. To było niezapomniane przeżycie. A też jechałem, też. No. Też niezapomniane było. To co, są sympatyczni. No, trochę mało malowniczy społeczni, są tak, trochę mają, o, trochę nie do końca. Zawsze stuprocentowe. Znaczy, i oni jak widzieli przez okno kogoś, to zaczęli krzyczeć. Nie wiem dlaczego. No, tak teraz zadzwonił Pablo, który ma logo Widzewa. Pociąg. Cześć, Pablo. Siema. Jesteś w kontestacji. Co nam powiesz o kibicach? Albo kibolach? Kibolach. No? Kibole są w porządku. No, pewnie. A którzy? Wszyscy czy tylko niektórzy? Nie, no ogólnie jako grupa ludzi, którzy tam chodzą sobie na mecze, to jest, wiesz, to jest w porządku. Przez media jest kreowany wizerunek pijanego kolesia, który chce tylko, nie wiem, pobić komuś tam drugiemu twarz. A tak naprawdę to nie jest prawda, bo tu są różne grupy, są ultrasi, są ludzie, co tylko chodzą obejrzeć mecz, są ludzie, co idą obejrzeć sobie mecz i spotkać się ze znajomymi. I to nie jest tak, biało-czarnie, jak tylko media sugerują. A muszę ci powiedzieć, że jak ja jechałem tym pociągiem tam z Katowic nad morze z kibicami, no kilkuset ich było, no to muszę powiedzieć, że wszyscy pili. I to przez cały czas. Tam nie było trzeźwej osoby. Ale wiesz, ale zdarza się też tak, że na przykład 10 znajomych gdzieś uderza na przykład na Mazury i to nie są kibice. I też na przykład 9 albo 10 osób sobie pije, jak i dojeżdża już na Mazury, na przykład już w stanie jakoś tam lekko wskazujący. No. Ja to nie to, no z reguły, no nie wiem, mi się tak wydaje, że na przykład ja znam wiele osób, że jak się gdzieś jedzie na jakiś, nie mówię, że do pracy, czy gdzieś, czy do szkoły, tylko że jadę sobie gdzieś do innego miasta po coś, na koncert, spotkać się ze znajomymi czy coś. A niektórzy sobie piją, niektórzy sobie palą, niektórzy nie. Aczkolwiek no ty nie wyrzucasz koszy tam za okno w tym czasie, nie? Jak jedziesz zwykle. No powiedzmy sobie szczerze, ile tych koszy musiałoby być, żeby na każdej stacji obrzucać policję? No, wiesz co, sporo. Znaczy, ja trochę rozumiem. Ja powiem tak, ja trochę tak mówię z ironią, ponieważ ja z kolei widziałem te tłumy zomowców, którzy na każdej stacji oczekiwali w takich nastrojach dosyć minorowych i oni się, co ciekawe, policja się zmieniała co województwo. To znaczy, że pociąg, który jechał z południa Polski na północ, przejeżdżał przez tam jakieś, nie wiem, 4 województwa, coś, albo 5 i za każdym razem trzeba było czekać na kolejną bojówkę, która dojedzie, bo nie zdążyła się zsynchronizować. I to było wkurzające, muszę powiedzieć, że sam miałem ochotę takim koszem rzucić. A to jakie są problemy? Jesteś Pablo? Nie ma Pablo. Dobra. Są jakieś problemy, ale zaraz wrócimy. Słuchajcie kontestacji dzisiaj o kibicach między innymi. Radzio jest z nami. Jesteś Radzio? Tak, jestem, siema. No, dzień dobry, słuchamy cię. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że kibice w mediach mają taką samą opinię jak Janusz Korwin-Mikke, czyli jeżeli Janusz coś powie o Hitlerze, to oczywiście tylko to pokażą. Tak samo kibice, jeżeli ktoś zrobi jakąś zadymę, to też to pokażą, a całej dobrej strony resztę to oczywiście przemilczą, no nie, bo to nie jest sensacja. To powiedz mi, jakie są dobre strony kibicowania w Polsce? Ja chodzę na mecze Śląska, Śląsk-Wrocław. Mhm. I to jest, wcześniej mi się wydawało, że też kibice jakieś zadymy, ale raz poszedłem, to jest niesamowita rozrywka. To samo to, jak ludzie idą, ten klimat na stadionie, nie? Jak krzyczą razem, no to jest, i tak prawda jest taka, że zadymy są tylko, ludzie zadymiają tylko ci, co chcą zadymiać. Nikt nie ma szans, żeby ktoś dostał w pierdziel, ktoś kto nie chce. Ktoś, kto się nie pcha, to idzie na mecz, wraca z dzieckiem bez problemu. A powiedz mi, jak ty reagujesz na, jeżeli idziesz w takim tłumie, tak powiedzmy w tłumie, ja wiem, 50 osób, tak niedużo, tak, kilkadziesiąt osób i wokół, mhm. wokół ciebie jest od stacji, tam od pociągu, od dworca do samego stadionu, otacza cię, nie wiem, 100 policjantów, 200, 300, nie wiem, iluś tam. To jak ty na to reagujesz? Jak ty to widzisz właśnie z punktu widzenia kibica? Znaczy powiem ci, nigdy nie byłem na wyjeździe, nie byłem w takiej sytuacji, także... A u siebie byłeś tak eskortowany przez takie ekipy tych, wiesz, zamaskowanych gości? Nie, ale jak byłem na Marszu Wyzwolenia Konopi we Wrocławiu, to dokładnie właśnie tak było, żeby ludzie tacy z połami, z karabinami, no nie... No i generalnie to wzbudzało powszechny śmiech i ogólne rozbawienie. Tacy policjanci, także nie wiem, jak jest wśród kibiców na wyjazdach, ale... Zawsze mnie ciekawiło, czy oni reagują, to jest właśnie, czy reagują śmiechem na to, czy agresją, czy w ogóle im to zwisa, bo już... No jak to, widzą... jak ty byś reagował, Hugo? No właśnie nie wiem, bo nie byłem w takiej sytuacji nigdy. No nie byłem, no. Byłeś? A czy nie, znaczy byłem wtedy, kiedy byłem w tym pociągu nieszczęsnym, bo to wtedy rzeczywiście strasznie długie było to przeżycie, bo przez całą noc trwało. No, a spać się nie dało niestety wtedy. Także muszę powiedzieć, że to było wkurzające z mojego punktu widzenia, ale ja się tylko raz z tym zetknąłem. A najbardziej wkurzająca była sytuacja taka, że już na samym końcu to policja wparowała do pociągu i stała w korytarzach i zepchnęła wszystkich ludzi, których tam było oczywiście za dużo na ten pociąg, bo pociąg nie przewidział takiej nawałnicy pasażerów. Zepchnął wszystkich do przedziałów. No i to było przegięcie, muszę powiedzieć. Ale to jest policji przegięcie, nie kiboli. Policji, absolutnie policji. I ja teraz się nie dziwię. Ja bym nie powiedział, że policji. Przecież Grabaczyk powiedział, że to jest ewidentna wina pasażerów, jak jest za dużo ludzi w pociągu. Wina Grabarczyka, że w ogóle są pociągi. Gdyby nie było pociągów, to by nie było problemu. To jest ciekawe, swoją drogą zdarzenie, bo w momencie, kiedy... Zamknąć pociągi. Wszystkie. W momencie, jak wtłoczyli wszystkich do przedziałów z tych korytarzy, to wiesz, w przedziale się zrobiło tam od razu 3 razy więcej osób, więc ludzie zaczęli siadać na tych tam siedzeniach na górze, więc w moim przedziale też jeden gość tam siadł i dotknął tą świetlówkę, która tam jest. Znaczy, oczywiście się rozsypała w pył. I co wtedy, jak reagują ludzie, którym się świetlówka w pył rozwala? Patrzą się w górę i zastanawiają się co się dzieje. Więc tak nie róbcie, bo to jest złe wtedy. Radzio, co chcesz jeszcze dodać? Tak, dzisiaj mi rower zajebali, jestem spokojny. No to Martinowi już to nie jeden. Życie. No już 3 albo 4 nawet. I motorower jeszcze. Na tak, policji tak. Powiedzieli, że nie było znakowany, to nic nie mogło zrobić. Mimo już miał numer ramy taki unikalny, ale nie było znakowane przez policję i trudno. Ale przyjęli to przynajmniej. No przyjęli, no tak. No, to wyszedłem taki pełen optymizmu z policji, że... A powiedz mi, ile czasu straciłeś na policji na złożenie doniesienia? No właśnie. I czy piszą dalej na maszynie do pisania? Właśnie to mnie zdziwiło na komputerze, oczywiście 15 cali monitor bańka, no nie, ale klawiatura no, podobna do takich maszyn do pisania starych, no że jest w szoku, bo wiem, że taką klawiaturę w ogóle w komputerze można mieć. Ja byłem w szoku, że pisał facet na maszynie do pisania, jak ja byłem ostatnim razem w Krakowie. Ale oczywiście cały komisariat to, nie wiem, lata 70 taki PRL też, że... No, także, a powiedz jeszcze, ile czasu tam spędziłeś? 45 minut czekałem na policjanta, no i około 15 minut zajęło spisywanie tych zeznań. A, to i tak szybko, właśnie. To bardzo szybko. Moim znajomym właśnie z auta buchnęli laptop wczoraj i musieli spędzić 3 godziny na policji, żeby ktoś od nich przyjął zgłoszenie. Ja byłem dwie godziny. Dzięki ci wielkie, Radio to jest. Radio Kibic. Radio Kibicy ze Wrocławia był w kontestacji. Jeżeli również kibicujecie, macie jakieś takie refleksje, żeby się podzielić, to właściwie jak traktujecie tą całą sytuację, jeżeli chodzi o tą walkę Donalda Tuska z kibicami? Czy to się mu uda, czy mu się to nie uda? Czy właśnie poszedł o krok za daleko? Że to jest ten jeden most, który spowoduje, że wreszcie ktoś odważny i ktoś, kto ma jakąś siłę przebicia, się, no, się pozbędzie tego pana. Bo był taki film, przegrał. Jeden most za daleko. Nie? Był. To było wojenne. Byłeś kiedyś na meczu, Martin? Byłem. Piłki nożnej? Ja już ci mówiłem, tak, ale to w Odessie było. A to przypomnij słuchaczom, bo to wiesz, ja to tam wiem wszystko o tobie. Ja byłem w Odessie, pięknie było. Tam też kibole byli tacy lokalni. Właściwie większość, tylko że tam było trochę chyba inaczej. Ja nie wiem, jak jest w Polsce. Tacy nasi, tylko kominiarkowi, ten, to sprawy? Nie, tam jest tak, że większość ludzi to są normalni zupełnie ludzie, a taka grupka jest fanaty, to się mówi tam. I te fanaty tak siedzą sobie razem w jednej grupce i jest ich w sumie dosyć niedużo, ale i tak wszędzie dookoła jest na dole policja, tam na dole przy tych barierkach i pilnuje sobie, czyli tak stoją i tyle. No, ale jakoś tacy kulturalniejsi tam są wszyscy u ruskich, co mnie zdziwiło właśnie. A to skąd wiesz, jak jest u polskich, skoro nie byłeś na meczu? No, wiesz, ja w Krakowie też mieszkałem, to ja widziałem, co się dzieje, jak Wisła gra z Krakowią na ulicach samych. No, to prawda. No, aczkolwiek się więc nie wiem, co na stadionach, ale co się po stadionach dzieje. To... Aczkolwiek sporo się polepszyło w ostatnich latach, muszę powiedzieć, że się uspokoił Kraków, bo kiedyś to było bardzo mafijne miasto. Zresztą tak naprawdę z tego co z relacji słyszałem kibiców samych takich, tak powiem, bardziej zaangażowanych w środku tego świadka trochę półbandyckiego, to oni mówili, że właściwie tak naprawdę sami kibice postanowili sobie trochę wyczyścić środowisko, żeby nie było jakichś takich właśnie zaczepiania przypadkowych ludzi, żeby wiesz tam, pamiętasz, że kiedyś było takie pytanie, za kim jesteś? No, co i nie ma już? No, i to zniknęło później i to zostało jakby wytępione wewnętrznie, znaczy to nie jest zasługa policji albo tam jakichś innych urzędów, pana Grabarczyka, tylko no sami postanowili, no, że to trochę zły PR im robi, co zresztą poniekąd słusznie. Mam rację. Dzisiaj my prowadzimy taki serwis kontestatorzy.com, tam mamy, agregujemy, czyli łączymy różne blogi wolnościowe, żeby tam się mogli ludzie, ich autorzy wypromować i z tego co widzę, to nieźle im idzie ta promocja. I przez kontestatorów właśnie wyłowiłem jedną ciekawą informację blogera Łukasza Chrząszcza, który relacjonował mecz Odry Wodzisław. Ja ją wrzuciłem na korespondenta, w tej chwili widzę, że już 15 tysięcy ludzi przeczytało ten artykuł, który bardzo ciekawie relacjonuje, ponieważ on był na jednym z meczów, czyli to był mecz Odra Wodzisław Kolejosz Stróże. Czekaj. Odra Wodzisław Kolejosz Stróże. Gdzie... Kolejosz? Kolejosz. Albo czemu Kolejasz. Kolejosz? Czekaj, albo Kolejasz. Kolejasz, nie Kolejosz. Kolejasz. Kolejasz Stróże. Jednak. No i co się tam działo? No więc pan Łukasz mówi, że Odra przegrała, na trybunach było smętnie, jak jeden z kilku tysięcy meczów, na których był Łukasz. Po czym następnego dnia otwiera sobie gazety lokalne, gdzie widzi nagłówki tego typu. Znaczy właśnie to cytaty są. Dwóch chuliganów w poniedziałek usłyszało wyroki sądu za awantury w czasie meczu Odra Wodzisław Kolejarz Stróże. No, drugi. Policjanci zatrzymali dwóch pseudokibiców, którzy zakłócili porządek w trakcie meczu pomiędzy drużynami. Odra Wodzisław Kolejarz Stróże. 24 z kwietnia Olejosz. Odra podejmowała Kolejarz Stróże, nie obyło się bez chuligańskich wybryków. Wodzisławcy policjanci zatrzymali dwóch pseudokibiców, którzy zakłócili ład i porządek w czasie meczu. Może były jakieś dwa mecze równolegle. Właśnie. I sobie zadajesz pytanie, co się takiego stało. I Łukasz sobie też zadał to pytanie, więc on zadał sobie w imieniu czytelnika potencjalnego, który nie był na meczu, że może tłukli się kibice z kibicami gości. Kibice tam, gospodarze z kibicami gości. Albo może rzucali racę na boisko. Albo bili się z policją. Albo może wnieśli noże albo maczety na mecz. Może przynajmniej wyrywali krzesełka i tańczyli na golasa na płycie głównej. To cytat z artykułu. No więc tak nie było, a Łukasz doczytał dalej z tym, dalej te artykuły w tej prasie. Więc tych dwóch pseudokibiców to Ich winą było to, że pierwszy krzyczał i używał wulgarnych słów, a drugi siedział na płocie i krzyczał. I pierwszy dostał 2 lata zakazu stadionowego, a drugi dostał 3 lata zakazu stadionowego. No, za to. Bo krzyczał. Bo krzyczał. Aha. Pablo jest z nami, który się rozłączył w niespodziewany sposób poprzednio. Słyszysz nas teraz? Słyszę, przepraszam, ja się nie rozłączałem, coś jakoś tak wyszło, że się rozłączyło. Spoko. To co jeszcze chcesz nam dodać tutaj? Nie, chciałem tylko powiedzieć, że nie mówicie o pozytywnych, bo wiesz, mówicie o kibicach z tego punktu widzenia, jak wiesz, przedstawia TVN, Gazeta Wyborcza i nie wiem, i Tusk na przykład. No właściwie to... Wiesz, na razie nie mówimy o tym, bo na razie na przykład przed chwilą była relacja, to jej nie słyszałeś, bo dzwoniłeś, relacja z gazet na temat jednego z meczów, gdzie media przedstawiały ten mecz jako jedną wielką rozpierduchę, a okazało się w ostateczności, że to było 2 kibiców, którzy przeklinali i dostali zakazy stadionowe przez to. No to tylko można mieć świadomość, w jaki sposób media wpływają na wiesz... na wizerunek kibica później, wiesz, w Polsce. Bo naprawdę, no, możesz wejść sobie na forum, wiesz, jakiegokolwiek zespołu, czy Wrocław, Śląsk, czy Widzewa Łódź, czy Legii Warszawa i zobaczysz, jakie są inicjatywy tych. No? Jakie są inicjatywy kibiców. Wiesz, zbierają pieniądze na jakieś domy dziecka, w jaki sposób, wiesz, angażują się, pomagając jakimś małolatom, jeżeli ktoś jest w potrzebie, również pomagają. Ja muszę wyłączyć radio, bo mam taki... Spoko, tak wiem, znam ten ból, także zdecydowanie wyłącz, bo to powoduje niepotrzebne opóźnienie. Ja przyznam, że ja korzystam czasem z forum kibice.net.pl trochę w innych celach, bo tam są fajne kontakty do ludzi, którzy robią różne gadżety. Aha. Sportowe i to jest taki fajny drugi obieg, tak jest zupełnie w inny świat się wchodzi, w taki, gdzie niekoniecznie trzeba rejestrować sobie firmę, wiesz, zdobywać koncesje, licencje na coś, tylko po prostu idą ludzie i coś robią i znają kontakty do siebie i mają reputację i to jest dla mnie fajne. Poza tym wiem, że nie lubicie tego, wiesz, stwierdzenia, dajmy na to prawica czy tam nie prawica, ale no rzeczywiście no nie przepadamy. No. W kręgach takich kibicowskich to jednak widać, że duża część tego środowiska jednak ma poglądy prawicowe. No wiesz, ale też prawica to się różni. Nie? No właśnie, a co to oznacza? Znaczy, że są to narodowcy spod znaku tam organizacji ONR-u? No wiesz, znajdą się na pewno też tacy, ale wiesz, na pewno dużo już się znajdzie, wiesz, panów Janusza, naszego wariatuncie. Mm. No to no, wydaje mi się, że wiesz, że środowisko jest po prostu przedstawiane w złym świetle, nie jest to prawdziwy obraz. Ja bardzo... Mogę powiedzieć, że wywodzę się z tego środowiska, jakiś tam jestem w jakiś sposób zaangażowany w jakieś tam sprawy, ale no, na pewno jakbym, wiesz, gdybym miał syna, to bym od razu od małego ciągnął na te mecze. Wiem, że poziom jest żałosny, dlatego się awanturują, dlatego są ten ludzie i chodzą nie po to, żeby oglądać dobre mecze, tylko po prostu mają znajomych, spędzili dużo czasu tam. I po prostu, no, jedni lubią sobie spotkać się przy piwku, inni grają na gitarach, spotykają i robią sobie jakieś, wiesz, zespoły, inni na ławce sobie jakieś rapują, nie wiem, różne rzeczy, nie malują na ścianach, a są też tacy, którzy sobie chodzą na mecze. I tak naprawdę nie jest dużo, bo jak zobaczysz, że na meczu jest 10 tysięcy, to tych takich, wiesz, tych takich zaangażowanych, jakiś tam będzie, no nie wiem, 2000, a reszta to ludzie po prostu, którzy przyjdą sobie, no jest jakieś to zabicie, no nie wiem, czasu, no. A naprawdę, no, poziom jest tak żenujący, że rzeczywiście, no, żeby obejrzeć w telewizji mecz polskiej piłki, nie możesz tego zrobić, po prostu włączasz sobie PlayStation, FIFA, Pro Evolution Soccer i włączasz sobie jakąś drużynę i to cię bardziej bawi niż oglądanie tych polskich piłkarzy, bo jeżeli masz telewizję, nie wiem, satelitarną i oglądasz sobie, nie wiem, mecz Barcelony, Manchesteru, czy jakichś, no jakichś innych klubów, no to no, niestety, no to co się dzieje w Polsce, no, to jest no, niestety żenada. Jeżeli grali dobrze za jakiegoś innego trenera, tego, no. Ben Hakera, no to przecież jeździli po Europie, jeździli do Belgii, jeździli do Portugalii, tysiące Polaków na mecz, no nikt się tam nie awanturuje, no. Przecież, nie wiem, no. Po prostu żałosny jest poziom polskiej piłki, o to chodzi. Właśnie no. Powiedz mi, Pablo, bo to jest właśnie dla mnie fenomen, jeden z wielu w tym kraju. Dlaczego ty na przykład, albo inni, tak, twoi znajomi, wydajecie pieniądze na sport, gdzie ludzie po pierwsze olewają swoją pracę, Po drugie, okłamują was na każdym kroku, sprzedając mecze, ustawiając wyniki i tak dalej. A wy dalej z siłą maniaka, z własne, wiesz, zarobione pieniądze po prostu przeznaczacie na to, żeby finansować ich. Po co? Ale wiesz co, my przede wszystkim, ja tak naprawdę mogę powiedzieć chyba w imieniu, nie wiem, większości kibiców, my się nie utożsamiamy z tymi piłkarzami za bardzo. Nie utożsamiamy się z tym, wiesz, klub no, jako nazwa. Kurde, no kibice przecież, no. My dobre imię, wiesz, klubu, to wiesz, staramy się robić kibice. Ja wiem, że w TVN nie pokażą, że koleś leci z ławką, o, no nie? No i teraz wszyscy są źli, no nie? Wszyscy latają z ławkami. Ale no kupujecie bilety na mecze, z których są finansowani piłkarze, dlatego, którzy mają was w dupie. Bo to jest, wiesz co, bo powiesz dziewczynie, powiesz żonie, wiesz co, idę sobie na mecz i się spotykasz po prostu z kumplami, wiesz o co chodzi. A to nie możecie się na meczu siatkówki spotkać, gdzie po prostu ludzie szanują. A niektórzy chodzą sobie na ten, niektórzy przychodzą na piłkę, a jest zima, chodzą sobie na hokej. Prawda? No, na koszykówkę żeńską. No, to nie jest NBA, to nie jest żadne fantastyczne, ale po prostu jest to jakiś, no nie wiem, wiesz co, jest coś takiego, że miałeś 8 lat, ktoś cię zaprowadził, poszedłeś raz, drugi, trzeci, poszedłeś z trzema kolegami, dwóm się nie spodobało, robiąc co innego, a ty sobie dalej idziesz na ten mecz. No po prostu jest to jakieś, ja wiem, no wiesz, no dla mnie może być, wiesz co, głupie na przykład, no nie wiem, granie na przykład na harmonii. Wiesz o co chodzi? Wiesz co, ale ja wiem, ale harmonia cię nie robi wała. I wiesz, sportowcy we wszystkich, no w większości, w prawie wszystkich innych dyscyplinach, nie wiem, w żużlu, w piłce ręcznej, w siatkówce, w koszykówce, nie ustawiają meczów tak masowo. No to jest najbardziej skorumpowany sport w tym kraju, to jest piłka nożna. A wy jakby bierzecie w tej szopce udział, finansując ten cały cyrk. No, rozumiecie, no jest to, no to ja ci tylko powiem po prostu może ze względów po prostu takich, żeby, no nie wiem, żeby się spotkać, no bo nie wiem po co ludzie, no idą po prostu, są przyzwyczajeni, no nie, chyba nie zastanawiałem się tak za bardzo, czy ja mam wydać to, nie wiem, 20 zł na to, żeby wiesz, żeby być oszukanym, no powiem ci, że masz rację. Bo może emocje są większe, nie wiem, byłeś na siatkówce, gdzie są większe emocje? Inne są, zupełnie na siatkówce, siatkówka jest zupełnie inna, wiesz co, jest zupełnie inna atmosfera na siatkówce, wiesz, na piłce nożnej jest inaczej, na siatkówce, ale też wszyscy, no idzie się, no niby nie jest to samo, co na piłce, bo ja lubię bardziej piłkę ten, no ale jeżeli, wiesz, tam 10 ludzi ryczy, tam, wiesz, dopinguje Polskę, bo akurat jeszcze na siatkówkę, no to dzięki Bogu prezentujemy poziom jakiś. No. Ale no to może, no ale widzisz, właśnie może dlatego, że jest poziom. Może dlatego, że jest poziom i się, wiesz, i jakoś to wygląda. No, naprawdę. Ale z jakiegoś powodu musi być ten poziom, to taki, wiesz, to jest poziom, to jest wynik czegoś. No więc właśnie, no to mamy, wiesz, mamy słabych piłkarzy, nie inwestuje się w młodzież, tylko się ładuje, wiesz, pieniążki w jakiś śmieszny Polski Związek Piłki Nożnej, który nakłada kary i zamiast klub dawać pieniądze na młodzież, wiesz, opłacić trenera normalnie, nie jakieś wolontariaty, żeby od małego, wiesz, prowadzić chłopaków, czy tam czy nawet, wiesz, różne dziewczęce, żeby zapłacić trenerowi normalne pieniądze, to nie, to oni zaczną teraz robić pod szyldem, wiesz, klubu, szkółkę, akademię, tylko że będą chcieli, żeby ludzie za, wiesz, wolontariat robili i trenowali na przykład małych dzieciaków. Tak się nie da, wiesz co, jak za coś nie zapłacisz, jak wiesz, jak chcesz, żeby ktoś robił coś za darmo, to nie, to lepiej, moim zdaniem, lepiej zapłacić na przykład trenerowi i niech się opiekuje małymi dzieciakami. No to tak nie można zrobić, bo te pieniądze, które na przykład klub mógłby przeznaczyć na podnoszenie poziomu piłkarskiego, to musi dać dla PZPN-u, bo pan gruby, pijany Lato powiedział coś, że wisi, wiesz co, wiesz dlaczego? Że krzyż celtycki wisi na płocie. Ale co jeśli jesteś z Irlandii i przyjechałeś i kibicujesz z Irlandii, jesteś kibicem, ale mieszkasz teraz w Irlandii, ale to kwingujesz swoją drużynę i wywiesiłeś znak krzyż celtycki. Co, to jest faszystowskie? Nie, to jest krzyż celtycki, masz tysiące w Irlandii na każdym cmentarzu. A to są takie debile, że po prostu nie możesz czegoś takiego zrobić, ale jakby, no nie wiem, no debile są, ale z Czekewarę możesz wywiesić, jesteś w porządku, nie? No, znamy ten problem. Dzięki ci wielkie, Pablo. Przepraszam, tak zrzuciłem cię tak ham, ale pozwólmy innym tutaj wejść na antenę. Ja jeszcze nie słyszałem. Marcin, możesz coś powiedzieć. Ja się tak wciąłem. Ja się zdziwiłem, że ktoś za krzyż celtycki tępi. No to ktoś jest trochę niedouczony chyba. A to jakoś mnie specjalnie nie dziwi. Mamy słuchacza na antenie, witaj, jak ci na imię. Cześć, Kuba. Cześć. No, ja właśnie chciałem powiedzieć, że ja byłem na tym meczu, o którym mówiliście w Wrocławiu. No, jak? No, i właśnie mam pewną teorię, dlaczego ta policja ich zatrzymała, bo kibice w pewnym momencie zaczęli bluzgać własną drużynę. bo to było strasznie smętne. No, mieli powód pewnie. No, no tak, no przegrali 3-0. To się nazywa wolność słowa w normalnym kraju, ale nie w tym. No tak, no wolność słowa, no, ale jak twoja drużyna przegrywa 3-0 z kolejarzem Stróże, no to nic nie napawa się raczej optymizmem. No i w pewnym momencie nawet kibice chcieli klaskać tym drugim, czyli tym ze Stróża. Oh, yeah. No to przynajmniej. No i pewnie, nie wiem, może policja coś wzięła na, nie wiem, na patriotyzm lokalny albo coś takiego. A to jestem w sumie ciekaw, bo to lokalna policja, nie? Taki lokalny policjant przychodzi później i jest przeciwko, no. Przeciwko niemu jest cała społeczność kibiców. To on się nie boi takich nakładać takiej kary na kogoś? No właśnie nie wiem, chyba się nie boi. To jest nie, bo wiesz, duże miasta to duże miasta, tam dużo ludzi jest, ale wiesz, to w jakichś mniejszych miejscowościach. To nie wiem, to tacy kibice to są groźne. To by był jakiś powód. Aczkolwiek tam... No to być, bo ja mieszkam rzeczywiście w Warszawie i ja czekam na tą wielki najazd kibiców właśnie tutaj pod Sejm. To będzie... Będziemy tam na pewno z kamerami. Ja też mam nadzieję, że oni przyjdą i im ten grajdołek... No. No, zobaczymy, co się stanie. Ja mam kamerę ciągle naładowaną. A moja idzie ze Stanów, tylko firma Panasonic się nie wyrobiła z dostawą. I... No to widzę, że bez VAT-u. I wciąż czekam. Ja? Nie, gdzie tam. Dzięki ci wielkie. No to chyba dzisiaj jest inny temat niż miał być. No kibice. Słuchacie kontestacji Radia Wolnych Ludzi. Radia Ludzi Wolnych. Nasze audycje możecie słuchać przez całą dobę. Właściwie nasze radio leci przez całą dobę, a audycje przez większość tej doby. Wystarczy wejść na stronę www.kontestacja.com i tam nacisnąć przycisk włącz radio i leci ci radio. A jeżeli chcesz posłuchać innych audycji, to sobie tam poszukaj i może znajdziesz. Ale pracujemy nad nową stroną w tej chwili, gdzie wszystkie audycje będą ładnie przedstawione, bardzo ładnie. Także właściwie nie będzie można ich przegapić, o tak powiem. To jest chyba nasze motto nowej strony, to że nie możesz przegapić nowych audycji. I tym się że się dużo rusza. Kierowaliśmy. Tak, dużo skacze i błyska, tak? Ale kolorystyka wciąż troszkę ponurawa jest. Tak, to, ale może kiedyś będziemy bardziej optymistyczni i będziemy tam jakąś jaśniejszą kolorystykę. Jak obniżą podatki, to będziemy tak rozjaśniać aż do zera. Jak będą zero, to będzie FFFFF. Tak, a jak będą wyższe, to będziemy przyciemniać. I właśnie następna kolorystyka będzie chyba trochę jakby będzie w tą minus stronę szła. 5. Będzie 0, 0, 0. Minus 0 jest teraz. Także dobra, dzisiaj miała być audycja o śmieciach, ale nic tam, no, nic się nie zmarnuje, spoko będzie tam za 2 tygodnie, bo za tydzień będziemy mieć prawdopodobnie prezesa Unii Polityki Realnej, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, tylko tej Unii, której, aha, wiem tej takiej, tej niekorwinowej, o, tej Unii Polityki Realnej. I będziemy sobie z nim rozmawiać prawdopodobnie, tak na 90%. Jeszcze zobaczymy, czy na 100%. Na 100% w ogóle, ale nie na 100% za tydzień. Dobra, Martin, coś chcesz dodać? Zacznijmy temat o śmieciach. Myślisz, żeby już zacząć, bo tutaj ktoś jeszcze się dodzwaniał. Znaczy, w sensie takich dosłownych, bo o policji już mówiliśmy, ale nam chodzi o śmieci. Chyba, że nie. No to poczekajmy jeszcze, czy ktoś zadzwoni, czy nie. Znaczy, przy okazji chciałem tak powiedzieć, bo Ruscy mówią na swoich policjantów per śmieci. Mówią, tak jak tu się mówi psy, to ta w Anglii się mówi świnie, nie? To tam się mówi śmieci. Musora się mówi, że to oni są. I się obrażają za to? No wiesz co, no to co innego mówić psy, a co innego śmieci chyba to bardziej jest. Chociaż nie wiem. Właśnie, czy w jakimś kraju mówią na policjantów pozytywnie? Jak mówią? Psy, świnie, śmieci, no ludzie. Cops? O, cops, no to może. Co tak, rzeczywiście. Tam, że macho, coś tam. No, odbierzmy tu osobę, która próbuje się do nas dodzwonić już od dłuższego czasu, od początku audycji. Cześć. O, witam. No, witaj, jesteś na antenie, Kubujak jest z nami. Cześć. Co nam powiesz? No, czekaj, tylko tutaj o, dobra. Tak, wyłącz radio, słuchaj nas przez komputer, słuchajcie doskonale. Czy jesteś kibicem? Ja ci powiem, że ja nie jestem kibicem, ale chciałem coś takiego powiedzieć, to, co jest no trochę głupie u nas w Lubuskim województwie, że To chyba wiadomo w Polsce, chociaż nie wiem, czy wszystkim wiadomo, że no to są dwa miasta, Gorzów i Zielona Góra, które generalnie się nienawidzą, bo są dwa kluby, żużlowe, u nich Falubas, u nas jest Stal Gorzów. Zresztą ostatnio tam mecz był, z czego oczywiście nasza Stal wygra. Ale najzabawniejsze jest. No. Jest w Gorzowie drugi klub. Nazywa się Stilon Gorzów. I kiedyś, teraz to już nie wiem jak to jest, ale teraz już nie, ale kiedyś strasznie już wychodziło właśnie szalikowców po Gorzowie i się pytało Stilon czy Stal. No i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że Stal to jest klub żużlowy, a Stil to jest właśnie futbolowy. No, się pytali, żużel czy piłka? No właśnie, no to właśnie o to chodzi, nie? Że tak no debilicznie. To powinni chodzić tak, że i pytać, kawa czy herbata? No na przykład. Bogdziu. Wiesz co, ja kiedyś tak zrobiłem, że do mnie podeszło dwóch takich, nie? No. Nie wiedziałem skąd są, może nawet byli z przeciwnych. Pytałem, za kim jesteś, nie? A on wie, że za legalizacją. Tak stanęli tacy jak wy, ja tam pomyślałem gdzieś uciec. No to sprzedajemy wam patent teraz, drodzy słuchacze. Dobry patent. Ja kiedyś dostałem po gębie, niestety po nie trafiłem, no. A to było już z 10 lat temu. No to ja mogę się oczywiście, tam poczekam na pewien procent z tego pomysłu. No dobra, no to nadawajcie dalej, cześć. Przelewajcie do Kubujaka na kontestacji, to mu później odlejemy. To był Kubujak, cześć. Martin... Dla mnie to było jakieś chore, że jest dwóch ludzi z dwóch różnych, które są obok siebie i oni się w ogóle nie znają, ale się muszą nienawidzić. Dlaczego? Dlatego, że w jednym mieście są ludzie, co mają czerwoną flagę, a w innej, co mają zieloną. I ci ludzie grają w piłkę, co jakiś czas spotykają się na zielonej jakiejś łące i kopią przez półtora godziny jakąś kawałek piłki, przy czym obie drużyny grają jak kompletne łamagi, ale ci ludzie, co już są jedni spod znaku czerwonej flagi, a drugi spod znaku zielonej, muszą się nienawidzić i się będą nienawidzieć, i się będą bić i to sobie brzydko mówić i tak dalej. No, dla mnie to był taki absurd, jak w ogóle każdym absurdem jest jak dla mnie nienawidzenie się ludzi z powodu koloru jakiejś szmaty. No. Ja to jakoś tak podobnie widzę do takich różnych nacjonalistycznych zapędów. No dlatego, jak powiedział pierwszy nasz słuchacz, to jest właściwie, trochę się pokrywają te dwie grupy, nie? No dlatego ja się nie dziwię, że one tak jakoś ciągną, lgną do siebie chyba, chociaż może nie lgną, nie wiem. Ostatnio jak słuchałem sobie przemowy Starucha, czyli tam szefa legionistów, to tam była taki, no nieważne o całość, w każdym razie był taki fragment, że tutaj są nasze media i ich tam wiecie, nie zaczepiajcie. I to jest tam Niezależna, Serwis i Gazeta Polska. Aha. Czyli to są ci sami ludzie. Narodowe. No. Kontestacja najfajniejsza jest na świecie i dlatego słuchać jej wszyscy chcą. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. To był Krawco Gracjan dla kontestacji specjalnie w przygotowanym dżinglu. Gracjan Krawco. Krakowski, krawiec gracjanizm, Rostocki. Dobrze. Słuchajcie kontestacji, wy możecie do nas dołączyć na naszym czacie, gdzie znajduje się m.in. Opalona Becia. I chyba innych rekomendacji nie potrzeba. Kto na patole, twój rząd do balon i wolę. Kto na patole, twój rząd do balon i wolę. Kto na patole, twój rząd do balon i wolę. Jak się czujesz przed Mistrzostwami Świata w Euro 2012, które nastąpią już za rok, jako że mamy rok 2011 w tej chwili? No ja jestem tak samo chory, jak i byłem, tak już zdrowieję trochę, ale jeszcze słuchać po głosie. I tak mnie to interesuje, jak prawda, całą ten zarząd mistrzostw, moja choroba, czyli w ogóle mnie nie interesuje. Nie podnieca, co to kogo obchodzi? Nie podnieca cię fakt, że odbędą się mistrzostwa, które będą relacjonowane na całym świecie, gdzie jest. Mnie podnieca ten telewizor. Fakt, tylko z tego powodu mnie podnieca, bo jestem przekonany, że będzie po drodze tyle absurdów, że co najmniej ze 3 śmieszne piosenki napiszę, które będzie znowu będą chodzić po różnych RMF-ach, TVN-ach i kto wie gdzie jeszcze. No bo no ja sądzę, że będą fajne, ciekawe niedoruby. I znowu zarobimy kupę kasy. No to tak, zarobimy. Ale to prawda, ja obserwuję rzeczywiście, jeżdżąc obok Stadionu Narodowego przyszłego, tutaj jak on sobie powstaje, kiedyś z jednym człowiekiem, który zajmował się handlem bodajże, ja nie wiem jak to się nawet nazywa, ale to są te takie grube... Meczami handlem? Nie, to jeszcze nie. To są te takie grube wsporniki, które się montuje na stadionach. To taki ten metal taki, to wiesz, takie słupy takie metalowe. Aha, no, takie filary. Takie filary, nie wiem jak to się nazywa. No, w każdym razie on tak sterczy, tak? Tam dużo ich sterczy. On podawał takie, dużo mniejsze niż te, które są na Stadionie Narodowym. Kiedyś tam, jak przechodziliśmy koło jakiegoś stadionu w Krakowie, który się budował, to mówił, że słuchaj, jeden taki sprzedaje za 100 tysięcy złotych. Tyle wow. To kosztuje. Także koszty są duże budowy tego stadionu i jestem tym bardziej ciekaw, kiedy go zamkną, że jakieś obstawy, jakieś ten zakłady zaczniemy przyjmować, kiedy z powodu kosztów corocznych utrzymania tego stadionu postanowią zamknąć stadion. To nie mamy co sprawdzać. Wiesz, że jest w Warszawie taki stadion już? I, znaczy taki chyba trochę mniejszy, ale jest i jest kompletnie zdezolowany. Nikt tam nigdzie nie gra, rosną tam jakieś chwasty i taki niczyj. A nie wiem. Na polach mokotowskich jest. Ja się dowiedziałem przy okazji robienia zdjęć do Newsweeka, bo mnie tam fotograf zabrał na różne takie dziwne miejsce. Ja się patrzę, a tam po prostu stadion stoi. Gdzieś w środku Warszawy, czy środek jak środek, pola mokotowskie, takie trochę dziwny środek, ale no po prostu tam był jeszcze basen obok i różne takie rzeczy. I wszystko takie, co kiedyś widać, że to było i działało, a teraz jest ruina kompletna i jestem przekonany, że to samo będzie i z tym stadionem, co się buduje. Po prostu jest za drogi, a kraj, kiedy bankrutuje, to takie rzeczy idą w odstawkę i potem sobie marnieją spokojnie. A nikt nie będzie na tyle odważny z władz tutaj samorządowo-państwowych, żeby to sprzedać. No dokładnie, tamten stadion, co taki jest ruiną, to też był państwowy. Wszystko, co jest państwowe, w końcu tak kończy. No, chyba, że akurat się trafi w jakieś tam potrzeby. To się rzadko zdarza, ale się zdarza czas. To, co mnie fascynowało, jak się przeprowadziłem do Warszawy, to coś, zjawisko, które się z tym się zetknąłem w Krakowie, ale to było dosyć marginalne zjawisko. Tutaj zobaczyłem go w pełnej krasie, gdzie hektary, setki hektarów domków działkowych w centrach miast świetnie się mają i stoją na nich takie domki rozwalające się i na terenach, które są warte, no już nie miliony, właściwie to już są prawie miliardy złotych i tam się nic nie dzieje absolutnie, ponieważ nie można tego sprzedać, bo nie wiadomo, czyje to jest do końca, nikt tego nie chce dotykać i to tak sobie tutaj tak trwa i nikt z tym nic nie robi i tak samo będzie z polskimi stadionami, podejrzewamy już za kilka lat. A może będzie inaczej. Także jeżeli macie coś jeszcze do dodania, bo już nie będę zaczynał tematu tego, który był dzisiaj przygotowany, bo już będziemy powoli kończyć, to dzwońcie na numer 222-195-321 lub na Skype'ie można dzwonić również na numer kontestacja.com. kontestacja.com, wtedy się zalogujecie tutaj na antenie i możecie nam powiedzieć, czy czujecie podniecenie ze względu na nadchodzące Mistrzostwa Euro 2012, no kiedy obserwujecie, ile pieniędzy jest defraudowanych przy okazji tych mistrzostw. Swoją drogą to jest bardzo ciekawe, ponieważ to jest trochę podobny efekt jak z targami Expo, gdzie właściwie tylko organizatorzy ciągną z tego kasę, podczas gdy żerują właściwie na wszystkich tych, nie wiem, samorządach, miastach, państwach, organizacjach różnych takich piłkarsko, innych sportowych, które żyją z pieniędzy nie swoich, więc wydają nie swoje pieniądze na te wszystkie mistrzostwa, czy te targi Expo, żeby tylko się pokazać, bo wydają nie swoje pieniądze. No tak, no ale to pokazanie się, czy coś jakieś tam przynosi, no to jest jakiś PR i reklama tylko miasta. Nikt tego nie zmierzył. No a tego się nie da zmierzyć, no ale to jest potrzebne jednak. Tak myślisz, czyli Mistrzostwa Euro 2012 przyniosą per saldo wzrost zamożności obywateli tego kraju? Możliwe, że przyniosą, tylko to jest taki niemierzalny, bo on się rozłazi po całym regionie. No, że Polska jest popularniejsza, więc tu więcej ludzi przyjeżdża, no i turystyka, i no to... lepsza opinia na świecie, i takie różne rzeczy. To przecież rzeczy, da się to zmierzyć. Co jest problem ze zmierzeniem? No nie możesz zmierzyć to, reputację mają Polacy. I ile ludzi dzięki temu będzie miało na przykład łatwiej znajdzie pracę, albo trochę wyższe pensje dostaje. No, takich rzeczy się nie da zmierzyć, więc to jakieś tam plusy są. No, ale to w ten sposób, jak imprezy robią normalne, komercyjne firmy, wszelakie imprezy wszędzie, jak wiesz, no to oni muszą to jakoś, wiesz, mierzyć, czy im się to opłaca, albo sponsorowanie których imprez się opłaca, a których się nie opłaca. Organizowanie czego się opłaca, albo czego się nie opłaca, co przynosi lepszy efekt. To musi tak, być jak się z firmą, to jest dosyć łatwiej, bo wszystko możesz sobie ostatecznie na pieniądze przeliczyć. Ale tutaj masz taki efekt trochę, no, bardziej narodowy i niemierzalny pieniędzmi też. Samopoczucie ludzi. To co oni mierzą? Wiara we własne siły. No takie rzeczy są ważne. To da się nie pieniądze tutaj jakoś? Da się pewnie, nie tylko pieniądze są rzecz ważne. Ogólnie ważniejsze jest to, czy ludzie są szczęśliwsi, czy nie. Jeżeli im to daje to wszystkim w stopień szczęśliwości. No tak. Czyli kupę szczęścia jakąś. Drogie szczęście strasznie. Znaczy ja... Za szczęście się płaci. Uszczęśliwiacie budowanie stadionu za 2 miliardy? Problem jest taki, że ci ludzie będą szczęśliwi z rok, a potem wszystko szlak trafi i zaraz zginie szczęśliwość. To jest problem. A gdyby naprawdę to była jakaś szczęśliwość dłużej, bo by na przykład Polacy awansowali i nie odpadli po pierwszych trzech meczach, to tak. Mister Twister dzwoni do nas, cześć. Witam was, poczekajcie chwilkę. No, dzień dobry, wyłącz tam radio. No, mam z tym problem. I powiedz nam o swoim stanie podniecenia mistrzostwami piłkarskimi za rok. Dobra, ja z inną sprawą dzwonię. A z jakąś temacie? Tak, w temacie. Odnośnie tego stadionu, o którym Marcin wspominał. Tego rozwalonego. Tak, tego wolnego. To jest na Ochocie i to jest stadion Skry Warszawa. I ciekawostka taka, on jest sprywatyzowany. O! On jest sprywatyzowany. Tam coś będą budowali na tym miejscu. To ostatnio sprywatyzowany jakoś, tak? Tak, znaczy ostatnio, bo ktoś zrobił tam... Taki biznes robił na tym, że zapraszał ludzi i tam organizował jakieś randki, coś takiego i... Randki na pewno ten sam stadion? Dziwnie to brzmi, właśnie na tym stadionie. Dobrze, oryginalne, no. Nie, bardzo fajne miejsce, urokliwe. Dobra, a druga sprawa, tak z innej beczki. Mam problem z pobieraniem audycji archiwalnych. Jaki masz problem? No po prostu nie działa, nie da się. Właśnie nie da się. Cała strona się wyłącza. Ja tak chciałem wszystkim powiedzieć, że jak macie problem jakiś, to piszcie pod mail psycholog@kontestacja.com. Można pisać dowolnie długie maile. Ale ten nie, ten... A tam to ciekawe, ten mail rzeczywiście działa. Ale jak masz problem bardziej techniczny, to napisz nam na redakcja@kontestacja.com, tym bardziej, żeby się będziemy zmieniać niedługo z serwerami, z tymi innymi. Więc ostatnio jest dużo optymalizacji u nas kodu, ponieważ wszystko nam się wywaliło i niestety przekroczyliśmy wszystkie możliwe limity z powodu tego, że niestety... Posłałem kasę. Że niestety tu jesteście. No to tym bardziej będziesz obsłużony w ogóle z premium. No ale napisz poważnie, napisz nam maila, to powiedz, oczywiście opisz w czym rzecz, zrób print screeny i tak dalej, to będziemy wiedzieli o co chodzi i tak. Dobra. Również inni czyńcie. Dzięki ci wielkie, to był Mister z skądś tam, nawet nie wiem skąd, to odbierzmy jeszcze radio, który do nas się dodzwonił, cześć. Cześć, ja znowu w sprawie tego roweru. A co, znalazł co? Się? Już? Szybko. Policja znalazła? Podałem dzisiaj na policji swój numer telefonu i przed chwilą otrzymałem telefon. Dzwonił do mnie. Halo, dzień dobry, bo ten, proszę już się nie martwić, my już jedziemy gdzieś tam na jakąś ulicę, nie? I się pytam, co? No pan dzwonił z interwencją, proszę się nie martwić, my już tu jedziemy, będzie wszystko w porządku. Mówię, ale ja żadnej interwencji nie zgłaszałem. Nie, jakieś tam zagrożenie czegoś tam? Mówię, nie. Aha, to przepraszam, pomyłka. To budzi zaufanie rzeczywiście. Nie wiem, co oni mają tam za burdel w tej policji. Oni wpisali w system komputerowy mój numer telefonu i do mnie dzwonią, że zjadą jakąś interwencję. Teraz będą dzwonić przy każdej okazji, jak będą skakać na piwo. Okej, dzięki ci wielkie. To był Radio z Wrocławia, który dzielił się na gorąco swoimi przeżyciami, jeżeli chodzi o co? O śmieci? Czy to jest właśnie urok radia na żywo właśnie. Dlatego lubię na żywo. Jakby do was zadzwoniła policja, to dzwońcie do nas. Kontestacja.com. Nagrajcie tych ludzi w ogóle. 222-195-321. Ja słyszałem ostatnio o takim programie, który ma mój znajomy na komórkę, który nagrywa wszystkie rozmowy, które on prowadzi. No ja też takie mam, to częste jest. Nagrywa każdą rozmowę, następnie ją archiwizuje, w momencie podłączenia do komputera on zgrywa te wszystkie pliki na komputer, łączy to z numerem telefonu, z którym rozmawiałeś, a ten numer telefonu łączy z opisem w kontakcie, który masz w komórce, czyli masz wszystkie rozmowy zgrane i tak sobie on rozmawia z różnymi ludźmi. To chyba powinniśmy takie telefony sprowadzić i z taką funkcją. Co to sprowadzać? Każdy telefon chyba z Androidem takie może rzeczy pewnie mieć. Tak, a ludzie nie wiedzą, wiesz, gdzie to ściągnąć albo gdzie to kupić, bo to kosztuje oczywiście. A spopularyzować to trzeba. Rewolucjonista tutaj się do nas próbował dodzwonić, to dzwoni jeszcze raz i teraz cię odbierzemy teraz już na 100%, bo tak się zawsze się wdzwaniasz, kiedy jest ktoś inny, także proszę cię bardzo, antena jest twoja absolutnie w 100%. Kontestacja 21.57, dzisiaj rozmawiamy o kibolach sobie, jako że... Wygłosili taki protest song w ostatnich dniach, bo Donald Tusk, nasz premier naszego, no jakże szanującego wolną gospodarkę i wolność słowa rządu, postanowił wypowiedzieć wojnę kibicom w całej Polsce i pozamykał im stadiony i będzie zamykał kolejne stadiony i będzie zamykał kibiców za to, że na przykład przeklinają sobie na murawie, bo im się nie podoba gra swojej drużyny, która jest no, poniżej wszelkiego poziomu. W jakimkolwiek normalnym kraju. I oto wspomniany rewolucjonista jest z nami teraz. Cześć. To spore było opóźnienie. Czekałem jakieś pół minuty. No dobra, w tym śledzie. Ja tylko chciałem powiedzieć o kibolach. No. Że, no, ja szczerze chciałem powiedzieć, że tych kiboli jest szkoda, bo w tym kraju jest człowiek po prostu maltretowany strasznie. Taki zwykły człowiek, któremu już i tak życie dosrało ostro. Bo zwykle kibolami zostają ludzie, którzy... życie ciężkie mieli raczej. Myślisz, że to są takie traumatyczne przeżycia, ich popychają do kibicowania drużyną, które przegrywają na arenie światowej zawsze? To znaczy, są ludzie zwykle z tych blokowisk i tak dalej, rodzin biednych, różnych patologicznych. Nie mówię, że wszyscy, oczywiście, ja trochę uogólniłem. To tak nie można powiedzieć, że to wszyscy są tacy. Ja też jestem ale... z blokowisk i Martin chyba też, obawiam się. No oczywiście. Ale po prostu są to ludzie, którzy no, idą się na mecz wyładować, bo nigdzie więcej przecież się nie da. No i można pograć w Counter-Strike'a jeszcze. Da się, pewnie. A no tak, jeszcze można pograć w Counter-Strike'a, ale to są ludzie, którzy nie mają na internet. To do wojska się zgłosić. A mają na mecz, a nie mają na internet? na mecz dostają wejściówki grupowe, no bo to kibole są wierni. Przecież internet jest tańszy, żeby to tańszy był problem, jest internet tak. Od tego. Ale słuchaj, powiedz mi rewolucjonisto, czy nie sądzisz, że dzisiaj w Polsce mecze, czyli tam kibicowanie, to jest taki fight club po prostu, że ludzie po prostu chcą tego, przynajmniej mężczyźni, że muszą po prostu czasem komuś przypieprzyć, a niespecjalnie chcą, wiesz, jakby przypieprzać niewinnym ludziom, dlatego robią sobie na przykład ustawki. To znaczy ja jestem za tym, że od czasu do czasu ktoś komuś przypieprzy, inaczej kraj zszedłby po prostu na psy, ludzie by byli za bardzo podporządkowani temu rządowi, za bardzo, chociaż już i tak są za bardzo podporządkowani. I ja się bardzo cieszę na przykład, że policjanci od czasu do czasu dają wpierdziel tym kibicom, przyczepiają się do nich, bo pewnego dnia kibice po prostu zrezygnują z chodzenia na mecz i będą wtedy przypieprzać rządowcom, no, albo policjantom. To jest bardzo dobre. No, albo po prostu wygrają wybory i dojdą do władzy, jak zresztą w tam... No tak, no, niech wygrają. Ja bym wolał na przykład takiego kibola zamiast Tuska, no na pewno. No lepszy jest, no o wiele lepszy. W sumie to nie wiem. Jak sobie obserwuję, całą wierchuszkę Unii Europejskiej, to byli ludzie, którzy byli w bojówkach lewicowych z kolei w większości. To byli wszyscy tam maoiści i w innych tym podobnych tam ruchach działali sobie i teraz właśnie się ubrali w garnitury. Poglądy im się nie zmieniły, trochę obyczaje bardziej. I sobie sam, to kogo byś wolał? To wolałbyś, Martin, bojówkarza kibica, prawicowca, czy radykalnego lewicowca? O. Ja chyba lewicowca. Bardziej wiem, czego się spodziewać po nim przynajmniej. I no, takie ma mniejsze chyba raczej zapędy do zmuszania innych ludzi, do robienia tego, co on chce. Co myślisz, rewolucjonista? Dla mnie by było bez różnicy, czy to jest prawicowca, czy prawicowiec, czy lewicowiec. Po prostu uważam, że no, musiałby porządnie wziąć się za tych, co obecnie są w rządzie. Porządnie dać im tam w mordę. No, taki porządny. Jeszcze nie słyszałem, żeby oddawania w mordę cokolwiek się naprawiło w społeczeństwie. To takie do tej pory nie działało. To znaczy, no bo widzisz, no, wy znacie już moją teorię. Ja bardzo bym chciał obalić ten system w zupełności, a Sejm najlepiej. Tak, ja wiem, tylko nie mówiłeś jeszcze, co chcesz na tym miejscu zbudować, bo obalać... No jednak... siłownię chciałbym tam zbudować. Dla kiboli. Żeby ich mocniej trenować. Żeby mocniej w mordę dawali. Wszystkim. Naprawiamy Polskę, dając w mordę. Obficie. Do końca życia już. Do końca świata dajemy w mordę. Kibole muszą mieć po prostu miejsce, gdzie mają trenować. Po prostu. Pozytywny cel. Tam dadzą w mordę Tuskowi. No, no. I tą refleksją się pożegnamy. Dzięki ci wielkie. Rewolucjonista to był. To możemy odpasować teraz. Polska. Polska nigdy się nie zmienia. Można by taką filozofię przyjąć życiową, taki wmordyzm. No to jest filozofia życiowa rewolucjonisty, który tutaj czasem dzwoni do audycji, więc że tak mówię, żeby było wiadomo, czego się spodziewać. Który ma bardzo adekwatny nick do swoich poglądów, co bardzo pokazuje spójność jego osobowości. Popieramy. No i jest spójna. Popieramy. Kontestacji, słuchacie. Tak, to by, gdyby on, prawda, brał udział w wyborach, to by dotrzymał pewnie obietnic. Chciałem lać, leję i będę lać. Proszę czas. Już zawsze. Martin, powiedz, z czego żyjemy, bo to trzeba powiedzieć czasem. Żyjemy z tego, co nam dacie, proszę państwa. My dla was robimy to radio i robimy je coraz lepsze i większe, a wy nam dajecie, co łaska, prawda, na stronie www.kontestacja.com w dziale sponsoruj. Także wielkie dzięki dla wszystkich. Ostatnio więcej dostaliśmy, bo były problemy rzeczywiście z serwerami, więc opłaciliśmy co trzeba i teraz myślimy nad kupieniem, być może nawet wynajęciem serwera dedykowanego, ale odkryłem z przerażeniem, że przy tym transferze, jaki zużywamy, nawet serwer dedykowany by był za mało i musimy wykombinować coś bardzo spójnego. Tak, coś myślimy nad tym. Coś myślimy, znaczy, no, no tak. No tak, dokładnie. No niestety, wtedy załatwimy, naprawimy kwestię procesora, ale niestety stworzymy sobie inne problemy, które trzeba będzie ominąć i to jest niesamowite po prostu. Problemy rosną, bo jesteśmy coraz więksi, ale to bardzo dobrze, ja lubię takie problemy. Co zrobisz ze swoim drugim milionem złotych? Dobra, odbierzmy jeszcze Kamila. Tam jeszcze powiemy teraz o sponsorach parę słów, ale Kamil jest tutaj, ma priorytet. Cześć! Czy jesteś, słuchasz nas, podłącz sobie mikrofon, mów coś, byle na temat. Hello? To szum morza słyszę. No, to może sobie płynie. To Kamila niech to za chwilę. Niech Kamil sobie tam płynie. Ja powiem tak, jeszcze dokończę myśl, tak. Tylko że dla mnie to jest ciągle jeszcze trudne do ogarnięcia to, że się tak radio rozrosło, bo jak zaczynaliśmy, to my się w ogóle nie przejmowaliśmy takimi rzeczami jak serwer, procesor, inne rzeczy, bo było to takie małe przedsięwzięcie, i nagle się zrobiło o kilka rzędów wielkości większe i ja się ciągle nie mogę przyzwyczaić. Tylko mi to fascynuje w ogóle, jestem zachwycony tym, jak się radio rozwija i Bardzo dobrze. Może ja myślę, że to w ogóle dopiero początek. Jest taki moment, taka masa krytyczna. Jak się ją przekroczy, to potem wzrost jest bardzo gwałtowny. Ja się boję, że dopiero się zbliżamy do tej masy krytycznej i wtedy to ja już nie wiem, co zrobimy. No nie wiem, będzie kilka serwerów trzeba naraz albo... Nie mam pojęcia. Ja nie mam pojęcia, z czego my to sfinansujemy wszystko, bo rzeczywiście tak naprawdę, jeżeli ktoś zaczyna sobie jakiś serwis internetowy, nawet jeżeli on całkiem fajnie sobie tam działa, jest na zagranicznych serwerach, to jest to koszt no niewielki, niewielki stosunkowo dla osoby, która zarabia szczególnie pieniądze. A no właśnie, kiedy się natrafi na jakiś taki, jakiś dziwny punkt, gdzie się lawinowo zaczyna wszystko wzrastać, to koszty rosną no niewiarygodnie. Już pomijam, ile trzeba pracy poświęcić, żeby to wszystko mogło sensownie działać. Mogliście mieć, oczywiście tu nie przykładam tej samej miary, ale mogliście mieć przykład popularności swego czasu naszej klasy, która sobie dobrze tam działała przez x miesięcy i potem nastąpił taki moment, kiedy no oni nie nadążali za dodawaniem serwerów, po prostu dodawali je na wyścigi i zawsze byli z tyłu. I wszyscy mieli wrażenie, że tam się nic nie dzieje. Przecież co oni robią? Oni nic nie robią, wciąż nie działa. Jak nie działało wczoraj, tak nie działa dzisiaj. A oni tak naprawdę zwiększyli już od wczoraj czterokrotnie swoje zaplecze serwerowe, ale niestety zapotrzebowanie wzrosło dziesięciokrotnie od tego czasu. Więc no to jest taki trochę dziwny moment, ale myślę, że sobie... poradzimy z nim. Tomaszek się pyta, jaka jest słuchalność kontestacji. No nie da się tak łatwo powiedzieć, bo to zależy, o co pytasz. Bo to, ja nie wiem, o co pytasz. To ile słucha w jednym momencie? Ludzie żądają liczb. Ile słucha w jednym momencie? Czy ile słucha średnio na żywo w, nie wiem, dziennie radia streamowanego? Czy ile ściąga audycje, które są nagrane i które są na stronie? Czy ile z kolei odsłuchuje... Podaj im transfer, niech sobie przeliczy. Odsłuchuje audycje te, które idą w drugim obiegu potem? No transfer taki... Właściwie to ja nawet nie wiem, jaki jest transfer. Około 2,5 terabajta jest przez stronę, około jakieś tam kolejne jakieś setki gigabajtów są przez streaming, ja wiem, a to jeszcze, to jest pierwszy obieg tak naprawdę, to jeszcze nie jest drugi obieg. To jest dużo nas słucha. Dużo. Dużo tak, a słucha nas coraz więcej z dnia na dzień. Także dobra, jak chcecie kontestacji, to nas sponsorujcie tam na stronie kontestacji, jaką po prawej stronie jest dział sponsoruj. On jest bardzo taki wydłużający się, ale no, tego nigdy dosyć, szczególnie teraz. Bo jak nam nie styknie, no to po prostu nie zapłacimy i nie będzie. No trudno, no. Tak będzie jak będzie. Kamil po raz drugi tutaj z nami. Cześć, połączyłeś już mikrofon? Nie. No. Powiedział, że nie. No ludzie na czacie tak bardzo by sobie życzyli drugiej godziny. Ja bym sobie też życzył drugiej godziny, bo się fajnie dziś gada, a o śmieciach by nic nie powiedziałeś. Czyli to, że drugi temat zaczynamy? No. Ja chętnie. Ja pomogę. Pomogę. Popcham cię przez ten śmietnik. No dobrze. Zadam fajne pytanie. No dobrze. No to. No, dobra, jest, dobrze. A to kończymy pierwszą oficjalnie, czy nie? Nie, nie chcę. Kończymy pierwszą oficjalnie. Nie, pierwszą oficjalnie. Kurde, no to tak tyle roboty. To nie. Dobra, nie kończymy pierwszej, ale pójść przerywniczek. Jedziemy, temat numer dwa, proszę państwa. Hugo dziś prowadzi. No, dobra, przerywniczek. Czekaj. Babcia, co my się martwimy, jak za rok koniec świata w 2012? Przesunęli? Słuchajcie, kontestacji, dzisiejszy temat to śmieci, zainspirowany przez no, moją ulubioną telewizję i przez mój ulubiony serwis informacyjny. Źródło niewyczerpujących się inspiracji do nowych audycji. Rzeczywistość, niestety codzienny krajobraz, ale to ma się zmienić. Z pomocą leśnego monitoringu nowoczesne urządzenie nie tylko nagra wandala, ale też wyśle do leśnika... To by się urwało. Co nagra wandala, podoba mi się ten zbitek słów. Nagra wandala. Który wyrzuca śmieci w lesie. To fajne imię było. Marzanna Zielińska. To nie był zwykły piknik. Leśnicy wmieszali się na polach mokotowskich w tłum warszawiaków, by tłumaczyć, po co jest las. Ekosystemy o zdrowotność Polski. Martin, po co jest las? Las jest po to, żeby Polak miał co czcić i uwielbiać. Lasów, one są w dobrej kondycji, tylko niestety my ich nie szanujemy. Jeśli oprócz żywej pamiątki ktoś wyniósł z tej imprezy trochę wiedzy, to mamy mały sukces. Śmieci trzeba segregować. W lesie wrzucić do kieszeni i poczekać, aż będzie kosz. Po prostu dzieci uczą już rodziców, jak się zachowywać. Na to, jak zachowują się dorośli w lasach, zwróciła uwagę nawet Organizacja Narodów Zjednoczonych, ogłaszając rok 2011 rokiem lasów. Ha! Wiedziałeś o tym, że rok 2011 jest rokiem lasu? No teraz już wiem, to jest unijne rozwiązanie wszelkich problemów. Ogłosić, że następny rok jest rokiem właśnie tego problemu i się wtedy problem rozwiąże. No, a dzisiaj jest Dzień Unii Europejskiej, nomen omen. Samochodem i wyrzucają te przeważnie butelki. A kto wyrzuca? Młodzi, starzy? I jedni, i drudzy. Dziadostwo. Wszyscy piją. Piją. Dwa lata temu zebrano w polskich lasach ponad 80 tysięcy metrów sześciennych śmieci. W zeszłym roku już ponad 115 tysięcy. Dobrze, to znaczy, że zbieracze są bardziej aktywni. No, znaleźć w Polsce las, w którym nie byłoby choć jednego miejsca takiego jak to. Pod tym względem w Europie jesteśmy w czołówce. Każdego roku na sprzątanie lasów wydajemy około 20 milionów złotych. Z mandatów od tych, którzy śmiecą, udaje się uzyskać niespełna 900 tysięcy. Ale... Chciałbym przypomnieć, że ochrona jednego meczu kosztuje 1 000 000 złotych. Tak, czyli jednej kolejki właściwie to jest całe sprzątanie lasu przez rok wszystkich. Są pomysły na to, by spróbować te proporcje zmienić. Do polowania na tych, którzy lasy zaśmiecają... Leśnicy mają bardzo inteligentne narzędzie. Ukryte kamery zainstalowane są już w kilkunastu nadleśnictwach i montowane będą w kolejnych. Jak wyczuje ruch albo ciepło? Nawet w lesie. Ukryta kamera w lesie. Za krzaczkiem. Nie na piwo, bo... śmieci dostają. To teraz uważaj, gdzie kucasz w lesie. Bo kamery może są być kamera. Na drzewach. Czy inne zdarzenie? Powiadamia nas, telefonując do nas oraz wysłał do nas 4 zdjęcia na maila. Zdjęć jest co? Kamera telefonuje? Co? Jak robisz... Trzeba te wszystkie druty pociągnąć przez te lasy. Czy jak sikasz w lesie, to ci robi to zdjęcie i telefonuje na policji. Pewnie też nie wolno sikać w lesie. 4 odbitki, tak? Wolno? Więcej, bo wystarczy, że ktoś wyrzuci jeden worek i zaczyna się tworzyć wysypisko. I ci panowie, którzy nie mieli wstydu w biały dzień, i ten, któremu wydawało się, że pod osłoną nocy można wszystko, już dostali rachunki po 500 zł. Efekt ten w świadomości gdzieś tam jest, że ludzie wiedzą, że... Ja ostatnio dostałem mandat 300 zł. Za tablica teren monitoring. Za przejazd na żółtym świetle. Poza to się mandaty dostaje w Polsce. O tych. Efekt ten w świadomości gdzieś tam jest, że ludzie wiedzą, że jest tablica teren monitorowany, no i należałoby się po prostu zachowywać przyzwoicie. Według leśników nie trzeba byłoby lasów aż tak pilnować, gdyby była lepsza kontrola nad tym, kto i ile odpadów produkuje. Mieszka w domu. Prawda, Martin? Nie wiem, jakiś absurd trochę. Właśnie jak to? Powtórzę ci tą myśl, bo ona jest... Kontrolować kto ja, ile jakich odpadów. Co z tym dalej? Gdyby była lepsza kontrola nad tym, kto i ile odpadów produkuje. No, ile produkujesz odpadów, Martin? Nie wiem, a czy do każdego człowieka teraz ile śmieci wyrzuca trzeba kontrolować? No, do każdego śmiecia trzeba przyczepiać jakieś tam, rejestrować go pewnie, no, tak? No takie jest rozwiązanie tego problemu. I to jest najłatwiejsze według nich, to by nie było problemu rzeczywiście. By absolutnie, rozwiązało. Żeby nie płacić tych 20 milionów złotych rocznie. A może im o coś chodzi innego, ja nie wiem, o co im chodzi. No ja już wiem. Oto co zwykle. W domu 10 osób, a mają podpisane na 2 osoby, prawda? Więc część śmieci rzeczywiście ląduje w koszu, ale większa część trafia do lasu. Dziś właściciel nieruchomości podpisuje umowę na wywóz śmieci z dowolnie wybranym przedsiębiorstwem i płaci przeważnie od worka. Chodzi o to, aby nie porzucać w lasach darmowych worków. Dlatego każdy mieszkaniec, bez względu na to, ile produkuje śmieci, będzie za ich wywóz płacił stałą miesięczną opłatę gminie. A gmina będzie wybierać firmy odpowiedzialne za to, by w mieście było czysto. Ale już nie na tych warunkach. No, przepraszam, wróćmy teraz, bo to jest bardzo... Co to jest za absurd w ogóle? To jest kluczowa myśl. Chodzi o to, teraz... aby nie porzucać. No. Teraz nie będzie można wybierać, kto od ciebie ma brać śmieci, tak? Za ciebie ktoś odgórnie ma wybrać. Tak. I to pomoże, tak? A ty będziesz płacił stawkę taką, jaką ci narzuci gmina, za firmę, którą ci gmina narzuci. Aha. Za śmieci te tyle, które ty produkujesz, co gmina uważa, że ty produkujesz tyle. Bo... I nikt nie będzie wtedy śmiecił w lesie według nich. Nie. No, albo po co już wtedy? No. Ale jeszcze raz powtórzmy, bo to jest ważna rzecz. W lasach darmowych worków. Dlatego każdy mieszkaniec, bez względu na to, ile produkuje śmieci, będzie za ich wywóz płacił stałą miesięczną opłatę gminie. A gmina będzie wybierać firmy odpowiedzialne za to, by w mieście było czysto. Ale już nie na tych warunkach, jakie oni sobie sami kreują, tylko na warunkach, jakie im postawi gmina. Bo ten, kto ma pieniądze, stawia warunki. Nowa ustawa trafi do prezydenta prawdopodobnie już w czerwcu i może kiedyś takie kampanie zaśmiecanie i zanieczyszczanie, jak ta rozpoczęta właśnie na Mazowszu, i zagraża zielonym płucom naszego regionu, nie będą potrzebne. Społeczności Mazowsza Marzanna Zielińska. Fakty. Jeszcze te bzdury o płucach. To niestety nie ten. To nie był żart. To nie był żart. Oni tak naprawdę tak myślą. I to oczywiście przypomina. No, co się przypomina mi się audycja, którą prowadziłem o lasach w Polsce. No. To się okazała bardzo taki kontrowersyjna się okazała. Myślałem, że będzie dosyć prosta. Bo ludzie byli przeciwko prywatyzacji lasów jednak w dużej części. Pewnie też słuchacze są przeciwko. Więc ja tutaj chciałem zaznaczyć, że lasy prywatne nie mają problemów w ogóle ze śmieciami, bo są prywatne, więc właściciel o to dba już, żeby tam nikt nie śmiecił. I cały problem się rozwiązuje, no ale my wolimy państwowe i teraz walczymy dzielnie z problemami, które sobie sami wymyśliliśmy. Mhm. Tak, rzeczywiście, bo problem śmieci w lasach rzeczywiście jest, istnieje. Każdy, kto był w byle lesie, no to mógł się, szczególnie przy tych traktach takich komunikacyjnych, mógł zauważyć tam sterty śmieci co jakiś czas. I rzeczywiście, jeżeli ktoś nie chce płacić za wywóz śmieci, bo jeżeli ktoś ma domek jednorodzinny, albo kilkurodzinny, no to za, jak naturalnie rzecz biorąc, za liczbę śmieci, którą produkuje, no musi sobie zapłacić, tak, bo ktoś to musi gdzieś tam wywieźć, składować i tak dalej, czasem odzyskać. A nie wszyscy są na tyle rozgarnięci, rozwinięci, żeby chcieli płacić, wobec tego wolą sobie no de facto ukraść, czyli zaśmiecić czyjeś tam, znaczy właśnie nie, niczyje. Właśnie niczyje, właśnie na tym polega problem, że niczyje. Dokładnie. To jest. By było czyjeś, to by tam nie wywozili. Wywieź sobie to do lasu, bo w lesie nikt nie widzi w nocy. Nie wiem, oni chcą jakoś po nocy im się tam jeździć z tymi autami gdzieś ten, kryć się. No, a nie. Bo im się to opłaca, ja nie mam pojęcia. Ja też właśnie nie wiem, czy te opłaty są aż tak duże za te śmieci, ja nie mam domku, także nie wiem w tej chwili. To, jak... No nie są aż takie duże, płacisz też na pewno, masz te opłaty wliczone w różne tam. No ja płacę, ale płacę blokowe, to wiesz, to w bloku to jest troszkę inna jakby inna skala działania. Może spytajmy, chociaż nie wiem, czy to nie jest ten, nie jest jeden ze stroli, ale mam nadzieję, że nie. Cześć, Hans. Czy masz domek jednorodzinny? Czekaj. No, wyłączam radio sobie, ten, słyszysz nas, jesteś w kontestacji na antenie. Pytanie do ciebie, czy masz domek jednorodzinny? Nie. Nie. Okej. To co chcesz dodać do audycji? To znaczy, chciałem powiedzieć o tej całej ściemie tam z tymi śmieciami. No, co chcesz powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że znaczy dzwonię z Niemiec i jakiegoś takiego gościa poznałem, który, znaczy od niego jakiś tam znajomy wymyślił takie coś, taką firmę, która się nazywa Pyro Waste X. Mhm. Polega to na tym, że po prostu przerabiają po prostu śmieci na takie jakby palety, którymi możesz opalać. Taki recycling opaleniowy, tak? No i co? Ile procent śmieci da się w ten sposób odzyskać? No wszystkie śmieci, też śmieci jakieś tam niebezpieczne, to znaczy jakieś tam, które są niby szkodliwe dla otoczenia i tak dalej. I po prostu o to chodzi, że po prostu oni jakby założyli tą firmę, to by śmieci skupowali, bo teraz normalnie musisz płacić za wywóz śmieci, nie? No i dlatego ludzie tam wyrzucają, nie wiem, gdzieś tam w lesie. Tak. Oni by po prostu płacili, im więcej tam daj, no to nie wiem, może to nie jest też ekologicznie, bo im więcej produkuje śmieci, tym więcej by zarobił, co nie, jako osoba prywatna. No to powiedz mi, czemu taka usługa się nie przyjęła na całym świecie w tej chwili, skoro to jest... Znaczy, jak ten gostek opowiadał, że na przykład, no nie wiem, na przykład gadali, bo na przykład, nie wiem, tak jak chyba wszędzie jest tak, że wywóz śmieci należy do miasta. Znaczy, to nie są jakieś tam firmy prywatne, tylko miasto to obsługuje. No w Polsce jeszcze są prywatne, poza tam niektórymi samorządami. Rzeczywiście, że tutaj sobie po prostu opłacasz sobie konkretną firmę, która przyjeżdża i ci to wywozi, jak firma ochroniarska. To właśnie, właśnie ten materiał mówił o tym, że oczywiście są zakusy, żeby żeby to tak globalnie, ogólnopolsko wprowadzić taki podatek od śmieci, żeby każdy płacił podatek i żeby samorząd ci narzucał jedną firmę, taką jedną, wiesz, jednego monopolistę w całej gminie, który będzie... No tak, no podatków za mało, to trzeba jeszcze więcej wprowadzić. No, tego. Dokładnie. No nie, no ale w każdym razie taką, jak on opowiada, że po prostu zgłaszali się do rządu, do jakichś tam zielonych, do organizacji jakichś tam, nie wiem, tam ekologicznych, no. A po prostu w ogóle nie byli tym zainteresowani. Czemu? No właśnie to jest pytanie, dlaczego? No to trzeba było zapytać o to. No nie wiem, no widocznie chodzi o pieniądze, no o coś tam, no bo jak to mogło być, że po prostu, wiesz, śmieci tam, kurde, za darmo i coś. No ale to są pieniądze, nie? Nie wiem. No właśnie, bo wiesz, jeżeli ktoś przychodzi z takim modelem biznesowym, że zaczyna zarabiać na śmieciach, a nie tracić na nich, no to chyba no, tak, jest opłacany dla wszystkich. Dla kogo nie znaczy, jest? Dla wszystkich może nie, no dla tych, no, nie wiem, dla miasta może nie wiem, po prostu... Tam nie wiem, raz z nim gadałem, czy tam dwa razy i po prostu, nie wiem, możecie zobaczyć na tą stronę tam, znaczy to się nazywa Pyro WasteX. Mm-hmm. I zobaczcie, jak to w sumie wygląda, nie jestem specjalistą też od, nie wiem, przeróbki śmieci, czy coś takiego, także nie mogę powiedzieć nic na ten temat, tylko mówię po prostu to, co mi gościu tam, wiesz, mówił o tym, na ten temat. Okej, okay, jak go spotkasz jeszcze raz, to się znaczy, go spytaj właściwie, nie, no, w czym był rzecz? Tam raczej nie spotkam, nie, ale, znaczy nie wiem, może tam przypadkiem, bo nie wiem, gdzieś tam go widziałem na jakimś kursie, czy coś takiego, nie, i... To właśnie o tym opowiadał, nie? Tak, bo to jest ciekawy temat dla mnie, bo chętnie bym poznał jego argumenty. Dzięki ci wielkie, to był Hans w kontestacji. Martin, czy ty masz jakiś problem ze śmieciami? No ja mam problem ostatnio, bo tutaj stoi sobie koło bloku taki bankomat niedaleko i nie było tam śmieci. On sobie stoi dookoła, jest jakieś trawniki są i nigdy nie było tam problemu. I nagle dzisiaj byłem i patrzę, a tam takie nieprawdopodobne morze śmieci wszędzie dookoła niego jest. Koło bankomatu? Koło bankomatu. I sobie myślę, co jest grane? I zgadnij, o co chodziło. Dlaczego jest śmietnik? Przygotuję dżingla. Nie wiesz dlaczego? Nie widziałeś takiego morza śmieci? Nie. No bo bankomaty Euronetu sobie wymyśliły, że teraz jak wypłacają pieniądze, to dorzucają do tego taki papierek reklamowy z jakiegoś tam Playa czy czegoś innego. I ludzie jak biorą pieniądze, które chcą, to sobie schowają do kieszeni, a papier wywalają gdzie popadnie i jeszcze są wkurzeni, że im ktoś papiery wciska do ręki. No i to jest uzasadnienie, to jest powód tego, skąd się nagle wziął przerażający śmietnik wszędzie dookoła. No jeżeli ludzie chcą, daje im się coś, czego nie chcą, to będą śmiecić, nie? No i tyle. I trzeba tam takie, znaczy rozwiązaniem tego problemu jest to, żeby przewidzieć takie rzeczy, jak się coś wymyśla, no, wcześniej trochę. No to taka reklama teraz, tam wszędzie są te reklamy Play, a my o tym mówimy. No, mówimy, dobra, ale jak się będzie kojarzył, no ze śmieciami, nie za dobrze chyba, nie o to im chyba chodziło. Ta śmieciowa firma, nie? To ci od śmieci. Ci, przez których miasto jest całe zasrane, to ten Play, tak? Dzwońcie na numer jaki? 222-195-321. To jest numer warszawski kontestacji, jak zresztą wskazuje na to prefiks, albo na kontestacja.com na Skype'ie, jeżeli macie jakieś problemy ze śmieciami lub macie jakiś problem, jak rozwiązać problem śmieci. Co się właśnie bardzo dobrze łączy z tą audycją, o której mówisz, której ja słuchałem rzeczywiście, że ludzie pragną mieć państwowe lasy. Właściwie jedynym argumentem, który tam padł, to taki, że tak zawsze było. I jakoś słuchacze nie potrafią sobie wyobrazić zjawiska, że mogłoby to być prywatne. Bo... No to jest dosyć taki mocny argument, no bo jak zawsze były nie państwowe szkoły, to samo, nie? Co no. by było teraz, jakby nie było państwowych szkół? Albo kiedyś były państwowe taksówki same. To co by to że było? To jest, ja wiem, że to jest głupi argument, bo to można powiedzieć, no, że prywatne. Przecież zawsze biliśmy Żydów, no to co teraz mamy nie bić? Nie, no, tak samo nie. Idiotyczne to jest. No. Były państwowe sklepy z kiełbasą. To jak mogą być prywatne? Krawiec jest z nami. Cześć. Cześć, cześć. Problem śmieci. No to tak sobie wyobrażam, że siedzimy sobie wszyscy przy tym naszym narodowym ubrudzonym stole, nie powiem tak wulgarnie jak niektórzy z TVN-u. Nie mów. I co mamy na tym stole? Mamy na nim psie kupy, słomę z butów, flapę, którą opluł kibol, jakąś tam rodzinkę na meczu. Masę takich różnych tego typu rzeczy i nikt tego stołu nie posprząta. I tylko wszyscy od lat cały czas dywagują sobie, jaką grubość powinna mieć ścierka, którą ten stół pościeramy, czyj to w ogóle jest stół, kto jest temu winien, że ten stół tak wygląda, jak wygląda. No i zaczynają się nerwy. Przychodzi Kamil i mówi: rurku, noż, już kurde, też nie powiem, no, motyla noga, rurku, dlaczego ten stół jest taki brudny? Posypiony. No. Bo niczyj. Bo czyj, no właśnie, no i tyle, i tym można zamknąć dyskusję chyba, nie? To dobrze, to będę, pójdę spać wcześniej w takim razie. A ta ciekawostka jeszcze taka, że u mnie śmietniki są pozamykane na kłódkę. Zastanawiam się, dlaczego. No to spytaj gościa, który zamknął. Żeby nikt nie ukradł tych frykasów wszystkich, które tam... Nie, tutaj ja też mam zamknięte na kłódkę na osiedlu i to jest po to, żeby nikt nie wrzucił. Żebym musiał jechać do lasu tam dalej. No ja nie mam. Znaczy, ja mam chyba taką taśmą zawinięte, a ja mam nowe osiedle. Znaczy każdy w bloku ma swój klucz. No. Ja. No. Może to dobre jest, może miejsce na śmieci też to jest własność i trzeba przestrzegać kto co tam. No w sumie jest, no wiesz, tak, no to... Problem rzeczywiście był na osiedlu w Krakowie, kiedy mieszkałem i tam było takie blokowisko i bloki były z różnych firm. To było takie dziwne blokowisko, bo zwykle jest jedna jakaś tam firma, która to buduje, a tutaj nie. Tutaj po prostu w jednym miejscu zbudowali w różnych firm i każda miała umowy tam z inną firmą od śmieci i się wtedy bardzo grodzili z tymi śmietniskami, żeby przypadkiem nie wyrzucać do tych obcych. No, ale to powodowało więcej problemów niż rozwiązania, bo myślę, że każdy zapłaciłby parę złotych więcej, żeby to wszystko było normalnie, a nie jakieś klucze, coś, wiesz, tak? Myślę, że to jest, Hugo, taka pierwsza faza prywatyzacji, kiedy ludzie się nie potrafią jeszcze ze sobą dogadać. Bo i to właśnie się czasami przeżywa w Polsce, dlatego ludzie tak mogą nie lubić właśnie prywatyzacji i prywatnych rzeczy, bo widzą, jakie to jest potem niewygodne i jakaś kłótliwość czy coś się robi. Ale następny etap, jak się to przetrzyma, jest tak jak w Wielkiej Brytanii, gdzie no właśnie ludzie się już umieją dogadać ze sobą i nie walczą o każdą złotówkę idiotycznie, tylko właśnie tak, no nie trzeba się już ogradzać, oni się tam dogadają między sobą, jedna firma z drugą, razem się to jakoś fajnie zrobi, żeby było wygodnie dla klienta, bo no, wszyscy na tym korzystają. No dokładnie. Masz rację, Martin, masz rację, ale no pojawia się właśnie ta odpowiedzialność, nie? I ludzie się boją tej odpowiedzialności, ale to widać właśnie po nas, że my Polacy trochę się boimy tej odpowiedzialności. No patrzę tak na rodzinę, na znajomych, że zawsze jest to zderzenie, ale faktycznie jest potem tak, że jeśli to się przetrzyma, to świat się staje lepszy, bo no wszystko już jest właśnie czyjeś i się o to dba. No, w kontestacji to często padają takie przykłady, że ktoś, coś się stało czyjeś i nagle rozkwitło, nie? No, to tak jest po każdej prywatyzacji właściwie. No. A mojemu sąsiadowi z kolei przez jakiś czas przerzucali worki ze śmieciami na posesję sąsiedzi, to postraszył ich, że z mafii jest i się boją teraz go i nie rzucają. Polskie rozwiązania są trochę inne jednak niż na Zachodzie. Ale jak widać równie skuteczne. Dzięki ci wielkie, Krawcze. Tak. To był Krawiec w kontestacji, właściwie człowiek, który przygotowuje design nowej strony. A ktoś powiedział na czacie, że lasy są nasze. Jakbyś to powiedział, Hugo? Co byś na to powiedział? Twoje czy moje? Czy moje no właśnie, twoje? Ja bym tak rozróżnił między nasze i niczyje. Twoja jest połowa lewa, a moja prawa? Właśnie, bo różnica jest taka, jeżeli coś jest nasze, to znaczy, że ja mogę sobie wziąć kawałek, zabrać do domu, albo wyrzucić, albo komuś sprzedać, albo cokolwiek z tym zrobić, bo część jest moja, jeżeli jest nasza. A jeżeli nie mogę, to nie jest nasze, tylko to jest niczyje, bo nikt tak naprawdę nie może wziąć swojego kawałka i nic z nim zrobić. Więc jest niczyj. Tak, to jak ktoś mówi, że pieniądze, które są w budżecie, przez budżet państwa rozdysponowane, to są pieniądze też nasze wszystkie. Jakby były nasze, to ja poproszę swój kawałek w takim razie. O, nie może pan. No to nie są nasze, sorry, są kogoś innego. Becie mamy teraz na antenie. Cześć, Becia. Ja chciałam powiedzieć a propos naszego śmietnika tutaj. Proszę cię bardzo. Że nasz śmietnik jest obudowany z cegły i mają drzwi, tak jak Martin powiedział. I nasz blok jest tak udziwniony, że to jest jeden blok, ale trzy ulice jego dotyczą. I w naszym śmietniku stoją tam jest dużo kontenerów, ale są kontenery opisane ulicami i numerami tych ulic. I przyjeżdżają do nich trzy różne śmieciarki. I jedna śmieciarka jest nasza jeszcze jednej ulicy. Druga śmieciarka przyjeżdża po ten plastik, szkło i papier. A trzecia śmieciarka przyjeżdża po taki jeden mały kontenerek, po śmieci z tego jednego małego kontenerka, tej trzeciej ulicy, ponieważ tam jest tylko jedna klatka, no i nie wiem, ile tam mieszka, tam 15 czy ileś, nie? To dobrze. To wiecie, ciekawe jest, bo ja i tak wywalam wszystko do pierwszego, co zobaczę puste śmietnika, więc... No, Marcin tak robi zawsze. Za każdym razem się okazuje, inna śmieciarka wyciąga to potem. No. Tak. Ale jeszcze chciałam powiedzieć a propos tego kluczyka, że kiedyś nie było kluczy i że ludzie bardzo chcą, żeby te klucze były w większości jednak takich miejsc, bo oni właśnie mają z takiego założenia, że dlaczego mają płacić za wywóz śmieci kogoś tam innego, a po drugie to jest zawsze porządek przy tych śmietnikach. Jak nie ma kluczyka i te śmietniki są otwarte, to tam przychodzą ci bezdomni, oni tam wyszukują te różne rzeczy, wyrzucają to wszystko i tak to zostawiają. A tak zawsze jest porządek, zawsze przychodzi rano sprzątaczka, tam zamiata, wszystko dzieli i jak jest otwarte, to nie może być sprzątaczka? Jak jest otwarte, to nie może sprzątaczka przychodzić tam? No może, ale ona przychodzi rano i zamyka i później już ludzie tego pilnują, a jakby to było niezamykane, to jak ona by przyszła rano, to do wieczora byłby burdel, nie? By trzeba sprzątać, a jej się nie chce i tyle, to jest cała tajemnica. Tajemnica kluczy. Ponieważ na moim starym mieszkaniu właśnie tak było, że był śmietnik otwarty i tam zawsze był bałagan. Więc to akurat jest wygoda, jeśli chodzi o ten porządek, a ze sprzątaczkami, bo kiedyś tak było, że sprzątaczka była przydzielona do jednego bloku. Dostawała tam służbowe mieszkanie, ona tam mieszkała i zajmowała się tylko tym jednym blokiem. A teraz tak było, a teraz tak jest, przynajmniej w miastach, a teraz tak jest, że jest redukcja sprzątaczek i że jest jedna sprzątaczka powiedzmy na trzy bloki, nie? Więc ona mieszka tylko w jednym bloku i ona nie może pilnować wszystkich trzech śmietników, bo one są w trzech różnych miejscach. I dlatego właśnie większość ludzi, którzy tutaj mieszkają w tej części, w której my jesteśmy, to oni sami jakby poszli do wspólnoty, żeby wspólnota założyła kratę przy śmietniku, a na przykład, nie wiem, 50 metrów od nas jest śmietnik i ten śmietnik jest otwarty, bo tam ci ludzie nie chcieli kluczyka, bo nie wiem, tam coś trzeba było za to dopłacać czy coś, nie? Czy że więcej się płaci trzeba za nosić się kluczyki. No i co się stało? I tam, no tam ludzie wszyscy wrzucają śmieci i tam jest wiecznie bałagan. To nigdy nie widziałam, żeby tam był porządek. I bo tam nikt nie sprząta, bo ta pani siedzi na dupie i ogląda seriale cały dzień. Marcin nie krzycz, bo cię słyszę i słucham co i za sobą. Ale siedzą nie, w jednym tam mieszkaniu. Sprząta ta kobieta, bo ja widzę, że ona tam sprząta. Ale tam na przykład jak są jakieś budowy albo czyszczenia, nie wiem, sklepów, dachów czy coś, to właśnie wszystko idzie pod tamten śmietnik. Wszystko wrzucają w plastikowe worki i wwalają pod tamten śmietnik, bo jest to jedyny śmietnik, powiedzmy, w promilu 5 kilometrów, który nie jest zamykany. Czyli, nie? Czyli jest za mało śmietników po prostu. No albo jest za mało śmietników, albo jest za dużo ludzi, którzy dużo ludzi, nie chcą tak. płacić za śmieci. A jeszcze tutaj niedaleko nas są na przykład osiedla, domki jednorodzinne i bardzo dużo ludzi z tych domków właśnie pod tamten śmietnik swoje śmieci wywozi. Ja na przykład widzę, że podjeżdżają osobowymi samochodami, takimi normalnymi, nie? Z takimi workami foliowymi na, nie wiem, 60 litrów. I trzy takie worki tam pod śmietnikiem zostawiają. To jest wiocha trochę. I to jest, ja się zgadzam tutaj, że takie rozwiązania niestety są do wprowadzenia w momencie, kiedy Polacy przestaną być wieśniakami. I tak samo jak się wprowadzało wielką dolewkę w różnych takich fast foodach, no to trzeba było poczekać do pewnego takiego momentu, kiedy Polacy no przestaną być takimi wsiurami, którzy po prostu jeżeli mają coś za darmo, to znaczy, że wtedy nie wiem, będą siedzieć i sobie dolewać przez 3 doby tą wielką niektórzy dolewkę. Z termosem mogą. I właśnie, albo z termosem będą siedzieć tam. Z wiadrem. No, nie, po prostu to wymaga jakiegoś pewnego takiego, nie wiem, kultury, zachowania, no, normalnego zachowania się. No. Tak, a jeszcze chciałam a propos tych domków właśnie jednorodzinnych powiedzieć, że nie wiem, ile kosztuje wywóz śmieci w Warszawie, ale my na Mazurach w domku jednorodzinnym płacimy za wywóz śmieci tam chyba 40 zł, czyli w ogóle jakieś grosze. Miesięcznie. Miesięcznie, tak. Co na przykład w porównaniu do wywozu szamba, to już w ogóle jest jak złotówka, bo szambo kosztuje ponad 300, nie? Tylko, że szampa nie wywozi się co miesiąc, tylko wywozi się powiedzmy tam, nie wiem, raz na 3 miesiące czy coś. No i to kosztuje ponad 300 zł, czy już teraz prawie 400. No, jakby mogli, jeszcze... to by komuś wywalali szambo tam pod blokiem, żeby... jakby może. A jeszcze tak wiem, że domki na przykład pod Warszawą, takie jakieś Wołomin, Pusków albo coś, to oni potrafią płacić za szambo 600 zł, nie? Raz na 3 miesiące. Więc wychodzi 200 zł, czy tam ponad 200 miesięcznie. No bo szambo w Wołominie to drogie. Wołomin w końcu. Nie wiadomo, co tam pływać może. Okay. Dzięki ci wielkie, Becia, za te trafne uwagi natury śmieciowej. Ja tego trochę nie rozumiem, co to całej tej sytuacji ze śmieciami. Której konkretnie? No tego, że z tej konieczności zamykania, bo normalnie wszędzie się da na świecie, a w Polsce się jak zwykle nie da. No, to mnie też... Po pierwsze, nie rozumiem, dlaczego ta pani, co miała sprzątać, nie sprząta, to jest pierwsze, bo to ona nie sprząta, ona se sprząta rano, a potem za rzadko, mówię, no. Nie chce jej się zwyczajnie i tyle. No jak ja sobie tutaj przechodzę, to ona tylko się drze, żebym zamykał. Już. Ja się na nią nie drę, że to niech pani sprząta, to nie będę musiał zamykać. Chociaż on powinienem, bo to ona za to pieniądze bierze, mieszkanie ma i tak dalej. A że mieszkanie, kurczę, ja się z tym nie spotkałem. To... Szokujące. No, to dobra, po drugie, ja tego nie rozumiem, jak może być, cały blok się patrzy, jak przyjeżdża obcy facet, wrzuca śmieci, odjeżdża i nikt mu nic nie mówi. Jak byłem w Wielkiej Brytanii znowu, przypomnę to, że byłem, to tam jak sobie przyszedłem odwiedzić jakiś patrzę cmentarz czy coś tam, no i jedna kobieta była i zagadała, że skąd ja jestem, co tutaj, coś tam, i jeszcze opowiedziała o tym cmentarzu, ale tam chodzi o to, że tam każdy zagada do ciebie, patrzy co się dzieje, czuje się odpowiedzialny za swoje otoczenie. W Polsce mieszkać w bloku 5000 osób, z czego stałych babć, co się patrzą przez okno, jest ze 20, gapią się, jak przyjeżdża facet, rozwala śmietnik, i nic nie zrobią. No nic, nikt nie powie, nic, nikt nic nie zareaguje. Tylko jak on odjedzie, to zaczną teraz narzekać. Widziała pani? Znowu śmieci poprzyjeżdża. Pani Zosiu, pani Zosiu. Pani widziała? Widziała pani? Trzeba coś zrobić. No. A w Anglii to jak mówią? Gentlemen, i mówią, przychodzą do ciebie i mówią, że to jest prywatny śmietnik. I'm sorry, ale tutaj nie można wywozić śmieci, nie? Tak, i już. I da się po prostu załatwić normalnie takie sprawy. Więc tam, nie wiem, nie ma tego typu problemów, bo ludzie tam ze sobą rozmawiają jakoś, no. Mój śmietnik... Zdarzenie, może są jakieś gorsze osiedla, ale ja takich nie widziałem. Mój śmietnik, mój dom. I strzelają. Nie? Do człowieka. myślę, że da się bez strzelania to załatwić. Słuchajcie kontestacji. Dzisiaj mamy temat drugi już z kolei. Poczekaj, a tak jeszcze wtrącę, temat, bo tu się przypomnia powiedzenie, które ktoś powiedział o Polakach, że Polacy to jest... pierwszy naród, ale społeczeństwo żadne. I właśnie w takich sytuacjach to wyłazi, że jak trzeba będzie wspólnie machać flagą i iść na pogrzeb, to wszyscy pójdą na pogrzeb Jana Pawła II. Ale żeby załatwić kwestię śmietnika, to się po prostu nie da. No po prostu się nie da. Będą albo wszędzie śmieci, albo wszystko będzie trzeba zamykać, albo trzeba będzie się opieprzać nawzajem. Nie da się. Nie da się. Radzio, da się czy się nie da? Coś się nie da, czy się da, przepraszam. A tak, tak w ogóle. Rozwiązać problem. Oczywiście, że się nie da w Polsce. No jak to? Ja chciałbym tylko powiedzieć, że we Wrocławiu miała powstać spalarnia śmieci. No i oprotestowali. I oczywiście ekolodzy zaprotestowali i nie powstała. Nie wiem, czy wiecie, że w Polsce działa tylko jedna spalarnia śmieci i ona działa w Warszawie. A nie wiedziałem. No. Ja też nie. No, także czyli, taka ciekawostka, czyli co do ekologii i śmieciach w lasach. Czyli ekolodzy wolą, żeby te śmieci były składowane i żeby sobie przenikały tam do gruntu, tak? No wiesz, żeby globalnego ocieplenia nie wywołać, nie chyba. Globalne zatrucie wody. Druga kwestia, o której chciałem powiedzieć, we Wrocławiu postawili takie nowoczesne, automatyczne śmietniki, które same pożerają śmieci i ładują gdzieś tam pod ziemię i przywożą tam, przyjeżdżają tam jakieś specjalne śmieciarki i opróżniają. Z tym, że mieszkańcy muszą płacić w tych śmietnikach za każdy jeden worek włożony. Czyli przychodzi mieszkaniec, ma taką kartę. Monetę, śmieta. Tak? Nie podatek. Każdy mieszkaniec, który rzuca z tego śmietnika, ma kartę z chipem, przychodzi, wkłada tą kartę, otwiera mu się kosz, może wrzucić w tym momencie jeden worek. Fajnie, tak wrzuć monetę, wrzuć worek, no. Tak, i później w zależności od ilu, ile worków tam wrzucił, tyle płacił. I oczywiście, co się w Polsce stało? Mieszkańcy tych bloków, gdzie zamontowali te automatyczne kosze, zamiast wrzucać te śmieci do tych koszy, to kładli po prostu obok. Kurde, ja po prostu mam wrażenie, że po prostu w ogóle idea bloków, blokowisk to jest jakaś chora idea stworzona przez jakiegoś komunistycznego aparatczyka kiedyś, który stłoczył ludzi w jakiejś najmniejszej metrażu, żeby mogli się tam jakoś mieszkać i że to w ogóle jest nienaturalne, ponieważ ludzie jakoś dziwnie, jak widzę, reagują na taką wspólną własność, takie bloki, wiesz, takie jakieś wspólne zarządzanie śmieciami i tak dalej, podczas gdy w domkach jakoś jest wszystko normalnie. No masz śmieci, to wyrzucasz, płacisz i ci wywożą na przykład. Gdzieś. Właśnie, ale nie, no nie jest tak. No, dopiero co ktoś mówił, że przyjeżdżają sobie z bloków, to Becia mówiła, jednorodzinnych do blokowic i zostawiam tam śmieci. No to wiesz, taka mentalność. No jakaś. Tak jest, ale kurde, ale jakoś w tych blokach to w ogóle jest jakieś kolektywne myślenie. To jest w ogóle masowe. No, w domkach to jest no jednak, chyba jednak wyjątek. No. Czy nie? Ja nie sądzę, żeby to była różnica duża. No, myślę, że człowieka, którego stać na wybudowanie, nie wiem, domku za 1 000 000 zł razem z ziemią, czy za 500 000 zł, to będzie naprawdę się szczypał na te 30-40 zł potem. No przecież słyszałeś, że się szczypie i wywozi do śmietnika. Ale niektórzy nie? Tylko, no. To ja ci powiem, no, ja mam domek, tak. Ja mam domek, moja dziewczyna ma domek i to też jest taka sytuacja, że ludzie, którzy mają domki, nie wiem, no na wioskach na przykład, to zazwyczaj mają jakieś piece, no nie? I po prostu sami część śmieci, które można, to spalają. No, całkiem sporo czasu. Resztę wyrzucają po prostu. Tego, co nie da rady spalić, no nie? Przynajmniej u mnie tak jest i u mojej dziewczyny, nie? Kurde, ale po prostu to mnie zadziwia wśród Polaków, że Polacy zamiast jakby skoncentrować całą swoją energię, albo przynajmniej znaczną jej część na tym, żeby zarobić więcej pieniędzy, oni cały czas myślą, jak tu oszczędzić, jak tu jeszcze bardziej, nie wiem, nie płacić czegoś. I po prostu ci ludzie wciąż cały czas przez lata po prostu będą zarabiać te swoje tam 1200 zł, ponieważ nigdy nie poświęcą ani chwili na to, żeby powiększyć ten swój stan posiadania, za to całe swoje myślenie będą jakby ukierunkowywać na ten w tym kierunku. Właśnie jak, tak. Nie wiem, oszczędzić 30 zł na śmieciach na przykład. Dobra, się wzburzyłem. Dzięki ci wielkie radio, bo dzwoni do nas parę osób, między innymi... No i po to właśnie prowadzimy takie radio, żeby mówić, myślcie inaczej, myślcie ile zarabiać, a nie żeby na przykład oszczędzać. Gigawatt się do nas próbuje dodzwonić od dłuższego czasu. Co nam powiesz? Cześć. Chciałem skomentować ten pomysł wystawiania kamer w lasach. W dziuplach. No? W dziuplach. Na taki idiotyczny pomysł nie wpadł Orwell, bo jak ktoś czytał rok 1984, to jedyne miejsce, gdzie nie było podglądu, to były lasy właśnie. Tam można było się schować przed kontrolą. Przebiliśmy Orwella 30 lat później. No, to jest niesamowite. No, to dobra, no, chyba tyle. Dzięki ci wielkie, to był Gigawatt, a teraz jeszcze Unia Europejska padają propozycje przeprowadzania większych kontroli na granicach wewnętrznych. Takie padają pomysły, także właściwie jedyna zaleta Unii Europejskiej zaczyna powoli się tam padać, czyli otwarcie granic. Dobra, ale to nie na temat. Rozmawiamy dzisiaj o śmieciach. Tak a propos tego pomysłu ze śmieciami, no. Bo pomysł jest taki, przypomnijmy tym, co nie słyszeli, że zamiast płacić teraz... Czy jak to było? Zamiast płacić indywidualnie, to będzie kto wymyślał? Gmina? Komu płacić? Tak, to już jest nawet przy... jeden podatek. W wielu miejscach już tak jest, już od jakiegoś czasu, że zamiast jakby nająć sobie firmę do wywożenia śmieci, tak samo jak nie, do sprzątania domu, do czyszczenia kostki brukowej, do wielu innych rzeczy, do myjni samochodowej, to teraz już nie będziesz na przykład mógł sobie, analogią się posłużę, nie będziesz mógł sobie wybrać myjni taką, którą chcesz, tylko będziesz spłacił stały podatek co miesiąc, ileś tam zł, i gmina ci wybierze jedną firmę, która będzie czyścić samochody w całym mieście. No więc to chce zrobić w kwestii śmieci, że wybierze sobie firmę, która będzie w całej gminie wywozić śmieci wszystkim za ustaloną sztywną stawkę, czyli ta firma nie będzie się musiała starać w ogóle później o to. No właśnie, znaczy nie wiem jak to jest w innych krajach. Wiem, że w Wielkiej Brytanii tak właśnie mniej więcej tak działa. Tam się płaci council tax i to jest taki ogólny podatek za właśnie śmieci i różne takie rzeczy. Ale ja nie wiem, kto to ustala i na jakich zasadach zupełnie, ale rzeczywiście jest tak, że nie wybiera się gdzieś tam każdy domek sobie indywidualnie, tylko council tax to załatwia. No więc idea jest w tym taka, żeby rzeczywiście, bo jeżeli ktoś płaci podatek i ta firma i tak mu to wywozi już wtedy, że tak powiem, w tym abonamencie, który i tak musi przymusowo płacić, no to naturalną siłą rzeczy już nie będzie wywoził tych śmieci gdzieś tam, ponieważ nie ma sensu. Tak. No i tak rzeczywiście to działa. Znaczy, tu jest jeden z tych przypadek, kiedy warto jest w interesie wszystkich je zrobić coś bardziej wspólnie niż indywidualnie, bo wszyscy na tym skorzystają. To jest takie jakby, nie wiem, że to jest jakaś w teorii gier pewnie jakiś taki dziwny wyjątek, sytuacja, dylemat gracza czy coś tam innego, kiedy nie zawsze działanie takie ukierunkowane na moje własne dobro ostatecznie przyniesie najbardziej optymalne wyniki. Czyli popierasz to rozwiązanie. Nie wiem, czy popieram. Tak średnio mi się to podoba, co prawda, ale ja widzę, że mogą tego być większe plusy niż minusy. Minusy są takie, że bardzo nie lubię ograniczać swojej wolności, wolę ja wybierać, ale plus jest taki, że mam dużo wygody z drugiej strony za to. Nie mam śmieci na osiedlu, nikogo nie ciągnie, żeby oszukiwać. I mam dużo, dużo wygodniej jednak. Masz po prostu kiepskie osiedle. Ja rozmawiałem w ten weekend z jednym przedsiębiorcą, który mieszka, ma dużo pieniędzy ten człowiek, tak? Powiedzmy sobie wprost. Mieszka na dobrym osiedlu, gdzieś tam na południu Polski. I on mówi, że to przy innym przypadku zupełnie mówił przy okazji, że w momencie, kiedy tam dzieci narysowały sobie coś tam kredą na chodniku, tak, bo się tam bawiły, to kilka godzin później zjawiła się firma czyszcząca, która wyczyściła ten chodnik, żeby było jak nowy, żeby nie było tam, że jakaś kreda, nice, coś takiego i tak dalej. Także wiesz, to może za to wiesz, za to może trzeba zapłacić za taki standard. Tak. Jeżeli płacisz mało, jeżeli chcesz mieszkać na marnym osiedlu, no to będziesz miał osiedle, w którym tak niespecjalnie się dba, bo tam nie ma specjalnie ochrony, sprzątaczek nie masz tyle i tak dalej, i tak dalej. Ale za to wiesz, masz to, za co płacisz, jak mówi Jan Fior w audycji swojej. No tak, ale tutaj ktoś może się czepiać, że ja wolę indywidualnie sobie wybierać, żeby tylko mój kawałek domku ktoś czyścił. No to właśnie, to wtedy kup sobie domek i wtedy powinieneś mieć możliwość decyzji, Czekaj, ale właśnie nie do końca, bo dalej mam decyzję, kiedy bardziej community jakieś płaci, tam osiedle wspólnie coś tam wybiera sobie firmę, wywożącą śmieci czy coś, bo ja dalej mam wybór, tylko nie mam już wyboru, że wybieram sobie firmę od śmieci, tylko mogę zmienić osiedle. Wybieram sobie osiedle, na którym chcę mieszkać. Mhm. Także wybór się przenosi na trochę wyżej, oczko wyżej, ale są za to plusy. Rzeczywiście, jeżeli propozycja ta z tego materiału TVN-u wejdzie w życie, to wtedy będziesz mógł sobie zmienić osiedle. Kraj, nie, bo wtedy gmina będzie decydować, ale wszystkie gminy będą decydować o tym, że jakąś firmę wzięły, czyli na przykład będziesz mógł sobie zmienić miasto, już nie będziesz mógł osiedla zmienić, będziesz mógł zmienić całe miasto. Całe miasto od razu decyduje? Tak, bo gmina to jest, tak, gmina. To trochę głupi pomysł, miałby to sens, gdyby na przykład osiedle sobie decydowało, gdyby to na taki niższy poziom trochę. No bo teraz tak jest, przecież osiedla nie są nie są w zarządach pojedynczych ludzi, tylko to tam się albo wybiera wspólnotę mieszkańców i oni wybierają zarząd, który z kolei wybiera firmę sprzątającą, albo jest to spółdzielnia, ten dziwny twór taki polski, który robi to samo generalnie, ale robi to w sposób nieudolny zwykle, albo jest to normalny deweloper, albo firma zarządzająca i tak samo. I chyba tyle. No i są te jakieś... co teraz są złe efekty? To ja nie rozumiem, co się zmieni, kiedy będzie gmina cała wybierać. No właśnie, bo wtedy będą, problem jest chyba bardziej, oni chcą uderzyć w te nieszczęsne domki jednorodzinne, które powstają, przecież biedota zasiada w domkach jednorodzinnych, która musi oszczędzać 30 zł. To chyba jest tylko do nich, bo tu nie jest uderzanie jakby w bloki, ponieważ bloki mają jakby zawsze kosze na śmieci. Jak masz blok, to zawsze masz kosz na śmieci, zawsze masz gdzie to wyrzucić. To podzielić to na jakieś takie skupiska osiedla tych domków i już, sami. To jest tylko kwestia tego, że jeżeli na przykład, nie wiem, egzekwowania, jeżeli widzisz człowieka, który wiesz, ma swój dom swój tam gdzieś, tak, wykupiony, a gość idzie i ze śmieciami wyrzuca ci w lesie, jest złapany, złapany, to taki gość nie powinien dostać 500 zł kary, bo co to jest za kara? To jest żadna kara. To jest żadna kara. To gość powinien dostać, nie, no, adekwatną do przewinienia, tak, żeby nikomu się nie opłacało to robić. Ja nie wiem, ile to mogłoby wynosić. 10 tysięcy złotych, 20, 30, ja, nie, no, bez przesady też, tak? Nie za duża kwota. Ale, no, taka trochę, żeby jednak odstraszała, no, bo gość zrobił, poszedł i wiesz, i no, zrobił syf. Zrobił syf. Jak gość jest, gość jest wieśniakiem, no to niech płaci, no. A nie zatruwa ludzi życia innym potem, że muszą płacić po prostu za to, że gość jest... jest kim jest. Dobra, Wimes jest z nami. Cześć, Wimes. Cześć. Słuchajcie, zadaliście pytanie, czemu tak się dzieje, że na tych osiedlach ludzie się nie mogą dogadać. No ja myślę, że to jest jakaś pochodna tego, że tam na osiedlu zorganizowało wszystko państwo i to jest dla mnie zorganizowane i ja nie zamierzam nic więcej organizować. No są osiedla i osiedla, no. No, to prawda. No, ale no, rzeczywiście... Szczególnie ja problem widziałem w Krakowie znowu, bo w Warszawie jestem od niedawna, więc jakby tego nie zauważam, tym bardziej, że jestem na takim nowym osiedlu, ale w Krakowie widziałem rzeczywiście, kiedy problem tego typu, tego typu problemy różne pojawiły się wtedy, kiedy pan Majchrowski wtedy, rządzący wciąż zresztą Krakowem, postanowił wybudować budynki socjalne w całym mieście i tam umieścić ludzi, którym daje mieszkania za darmo. No i są to, jest to zwykle margines społeczny tam w 95% i tam się jakby rodziły gangi różne i tak dalej i wtedy jak wprowadził te wszystkich takich podrzutków, którzy no niespecjalnie się chcieli integrować ze wspólnotą mieszkańców, którzy w ogóle jakby mieli inny poziom wartości jakichkolwiek, to wtedy się pojawiły właśnie tego typu problemy, że oni zaczęli robić syf, zaczęli tam jakoś, nie wiem, no różne rzeczy robić. Już pomijam, że zaczęły wybuchać samochody na parkingu, ale to już chyba skrajność była, może to nie jest powszechne zjawisko. Więc to jest to pewna teoria, że tak się dzieje, kiedy tam zaczyna ktoś ci mieszać za bardzo, ale no, normalnych osiedlach też się mieszkańcy potrafią nie dogadywać. Ja w ogóle jestem przeciwko osiedlom i blokowiskom jako takim. Tym bardziej, że obserwuję zachodnią część no, Europy, w której tam bywam co jakiś czas i tam raczej blokowiska to jest tylko margines społeczny. Blokowiska to jest wynalazek francuski, który został gdzieś tam zaadoptowany w tym. No właśnie, to wiesz o tym, bo ja nie wiem. W Związku Radzieckim, a Francuzi się bardzo szybko z tego wycofali przecież. No ja w sumie nawet nie znam historii blokowisk, to ja nie potrafię ci powiedzieć, czy tak jest rzeczywiście. Tak Więcej jest? W życiu był taki artykuł o tym właśnie, jak to powstawało, nie wiem, z rok temu, także... No ja też nie wiem, ale tyle co widzę, to wiem, że bloków po prostu nie ma na Zachodzie i już. A są wszędzie, gdzie był dawny Związek Radziecki, wszędzie są, we wszystkich krajach. Tak, tak. Chodzi oczywiście o bloki mieszkalne, bo biurowce jak najbardziej są efektywne i w ogóle. Jeszcze jedna z takich ciekawostek odnośnie śmieci, to Wrocław jest chyba jedynym miastem, gdzie jest sortowanie śmieci zorganizowane przez miasto. Bo to, co jest, był poruszony Wrocław, co jest bardzo dziwne, bo no, ludzie by byli nawet chętni sortować. Ale jak były pierwsze próby zrobienia sortowania, to się okazało, że wszystkie śmieci, to ludzie byli bardzo chętni sortować na jednym osiedlu, do momentu, w którym się nie dowiedzieli, że wszystkie śmieci lądują w jednej śmieciarce. Ale w ogóle idea, bo generalnie idea sortowania śmieci nie jest taka głupia, jeżeli by ją wprowadzać normalnie, naturalnie, w taki sposób, że komuś po prostu się opłaca za to, opłaca się to, że ty mu dostarczasz posortowane śmieci i on ci za to płaci na przykład. Na przykład albo płacisz za śmieci mniej. No dokładnie, albo wywozi ci to za darmo, albo dużo taniej i tak dalej, ale generalnie to by się o to opłaca. Oczywiście znowu przychodzą te bloki nieszczęsne, po prostu klitki polskie, które mają tam jak dobrze pójdzie 50 metrów kwadratowych, no wstaw tam 4 kosze na śmieci, no. Ja tego nie widzę. Ja sam mieszkam w mieszkaniu. Także dzięki ci wielkie, to był Wimes. Odbierzmy od razu drugą osobę, bo się parę osób tutaj rozdzwoniło, więc żeby nie marnować się telefonów. Cześć, Alex. No, siema. No, cześć, siema. Co tam? Ja chciałem powiedzieć, że to co płacenie ogólne przez wszystkich, to głównie będzie w domki jednorodzinne, bo jak to wygląda w domku jednorodzinnym? Wszyscy biorą, wrzucają tam kosz do pieca i sobie śmieci spalają, nie? później to, co z tego pieca wyjdzie, to wrzucają do kosza i to oddają, nie? Tych no tak niektórzy robią, tak, ale to nie powiedziałbym, że tak robią wszyscy, tak robi mniejszość, duża mniejszość. Robią tak wszystkie domki jednorodzinne, gdyż nie ma pieniędzy, żeby oddawać kosz, który się płaci za litry. Ewentualnie są inni, którzy tak wolą do lasu albo na bloki. Są pieniądze. Tak. Ludzie zarabiają i płacą. To jest jedna z usług, która jest wykupiona. Tak samo jak płacą za szambo. Tak samo jak płacą za, nie wiem, za mycie samochodu, za benzynę do niego, za podatek. No właśnie, podatek. W domkach jednorodzinnych z szambem też są inne rzeczy, niż się tak ogólnie mówi, nie? To tak wygląda z zewnątrz dla kogoś, kto mieszka w mieście, nie? Gdzie to wszystko tak fajnie wygląda. Może się ze mną... Ty masz domek? Nie zgadzasz nawet. No tak, mam. Mieszkam sobie na Śląsku, w domkach jednorodzinnych. I co robisz z szambem? Szambo przyjeżdża gościu i wywozi sobie na pole, na którym się pasą krowy. O. A to... Wow. A to te krowy, wow. To czyje są? To... No, to, czy, to czyjeś, jego? Nie? Aha, to... Czyjeś prywatne, tak? Krowy. Na wozi to... Nie, on to wozi, a inna osoba się cieszy, bo lepiej trawa rośnie. Proste, nie? No to chyba dobrze, nie? Po prostu to szambo musi być tylko tak troszeczkę zmienione, nie? Nie, że tam wleci wszystko, pralka, biura, wszystko, nie? No, no. Co sypiesz, co wrzucisz. Ale to jeżeli tam są takie jakieś bakteryjki czy coś, no to biura, on se to może wziąć, wylać, nie? To chyba dobrze, ale tak? Nie jest, my nikomu nie musimy płacić za to, bo nie trzeba jakieś tam przedstawiać rachunków czy czegoś, bo nie ma czegoś takiego, nie? A jak zrobią kanalizację kiedyś, jak się ludzie pobudują, bo według Unii jest za mało osób, żeby wybudować kanalizację, nie rozumiem, ale niech będzie. No, jeżeli jest nas za mało, to się możemy niby truć, tak? W ogóle nie możemy mieć śmieci, bo taka jest Unia Europejska. Szkoda gadać, bo to Polska właśnie. Okay. Coś chcesz Martin, dodać? Martin, miałem taką jedną sprawę, tak. Bo była... rozmawiałeś o, nie, o maturze tam, o państwie, był temat z matury w tym roku, również chodziło o, że Polska jest najlepsza i kochana. A, tak, tak. Tak, był. Nie wiem, czy widziałeś, czy się interesowałeś, więc przekazuję, bo pisałem, więc było fajnie. Napisałeś coś na ten temat, tak? Ojej, aż mi było wstyd. Pisałem, jaka Polska jest piękna i kochana, bo tam był Mickiewicza wiersz, że on sobie siedzi i nie żyje, bo myśli o Polsce, tak? Ale co ty napisałeś tam? Przecież ja bym nie dał rady chyba. No co by... Nie ale wiem. No, granicy nie czytałem, tak? Więc było trzeba siąść i wyciągać i pisałem w kółko. Polska jest kochana, on tam, że kochał Polskę i tak w kółko. Dużo synonimów. Było mi cholernie wstyd. Ale tak przypuszczam, że zdałem, bo o to chodziło w kluczu, nie? Że Polska jest najważniejsza. Ważne, żeby podejść pod klucz. To jest taki system nauki, którego trzeba się potem... Często pisać Polska. To potem się przydaje w polityce. Tak, bardzo się nie przydaje później w biznesie. Musisz się oduczyć tego, żeby zarobić pieniądze. W dziennikarstwie tak samo. Bo inaczej musisz później wywozić śmieci gdzieś, bo cię nie stać, żeby na 40 zł zapłacić. Dzięki ci wielkie, Aleks to był ze Śląska, który mieszka Aleks w domku. Aleks ma przyszłość, no. Teraz. I także odłucz się tego. Ale to widzę, że już jakoś tak chyba niespecjalnie jesteś ten nauczony tego. Dobra, odbierzmy jeszcze ostatnią osobę. Ostatnią dzisiaj osobę. Ja bym dużo pił po takiej maturze. Na Marek, cześć. Nie bzycz, tylko powiedz nam coś mądrego. No, witam. No, dzień dobry. Cześć, słyszymy cię. Bardzo dobrze. W dniu Unii Europejskiej. Tak jest, 9. Za godzinę się kończy. Całe szczęście. A, nic nie może dzieje. Unia Europejska zabierze te śmieci. No zabierze, tylko cię podliczy tak 3 razy więcej, drożej. A później ci jeszcze powie, jakie muszą być tych wymiary tych śmieci, jaki kolor i wiesz, jakie tam gramatura tych śmieci, bo jak nie, to wtedy będziesz płacił jeszcze drożej. No albo nałoży takie wymaganie na tych, co wywożą śmieci, że trzeba będzie cenę podnieść o 200%. Ja słyszałem, że są kontrole jakieś w salonach kosmetycznych teraz. No, co kontrolują? Kontroluje sanepid, bo nie mają jakichś tam odkażaczy czy czegoś, tych takich... To przydają się w salonach odkażacze akurat. Ale nie, co bo to mają... są odkażacze? Nie, mają... Zaraz. No takie, żeby wiesz, żeby tą samą... No, ale nie, bo mają takie jakieś tam inne, a mają mieć dokładnie takie same specjalistyczne jak w salonach dentystycznych. jak przy operacjach chirurgicznych muszą... No prawie. to musi być, wiesz, ten standard, żeby przypadkiem nie... Słyszałem news taki dzisiaj. Nikt się nie zatruł. Nie. Nie, to ja jednak wolę wybierać sam fryzjera. Mi jest na przykład, wystarczy, że je po wyjściu od fryzjera nie mam wszy. Mi to zupełnie wystarczy. Tak. Więcej tak, nie potrzeba. Tak, bo przecież jest ta słynna sprawa teraz, że ktoś tam podał do sądu fryzjera, jakaś kobieta, bo... No dobrze. Męskie jest tańsze. Po co? Bo co? Bo męskie strzyżenie jest tańsze od tamtego. Ale o co podała do sądu? No, że nie jest równa opłata za strzyżenie. Bo ma być równa. No, bo trwa trzy razy dłużej. Ale ona ma więcej włosów. I wymaga 17 tysięcy kosmetyków. Ale to nie jest istotne. Nie, nie, nie. Wiesz. Zupełnie. No, nie, nie, nie, nie. Ma być równa. Tak, jak się lubi bawić po sądach. Ja ją podam do sądu, że ona ma dziecko, a ja nie mogę rodzić. No, to jest równie mądre. Martin w ciąży, ja. Ale no, ma być równość, nie? No. Taka idea. Coś chcesz jeszcze dodać, Marku, na koniec? Jak się tak zastanawiałem, jak to z tymi śmieciami, sobie przypomniałem, jakie były przejścia ze śmietnikiem u mnie na osiedlu. No. Kraków się znowu kłania, prawda? Bo był przez lata śmietnik w jednym miejscu, na terenie, który był, no, miasta, czyli niczyi, prawda, przez długi, długi czas. Takie wysypisko. Wiesz co, nie, był zrobiony śmietnik, tam on był opróżniany, było tych kontenerów chyba tam z 6. No, fantastyczna sprawa, no. I to było dla dwóch bloków. Potem był kawałek dalej drugi, okay. A potem się, nie wiem, chyba jakiś właściciel czy miasto to sprzedało i wywalili ten śmietnik stamtąd. I z 6 kontenerów na 2 bloki, to były takie duże kontenery, zrobiło się po 2 na każdy blok. No, to tak samo zrobiło państwo z przedszkolami swego czasu, że postanowiło wywalić tam 3/4, a potem się zaczęły dzieci rodzić, no. Tam wywożone śmieci były 2 razy w tygodniu i tak zaraz po wywożeniu, to po wywiezieniu można było rzeczywiście coś wrzucić, ale na drugi dzień już było ciężko. No, to się nazywa podaż i popyt w praktyce. A to, co się stawiało obok, jakieś worki, nie były wywożone w ogóle. No, to proponuję zmienić osiedle na jakieś prywatne. Ja już dawno tam nie mieszkam, ale tak pamiętam, że było, bo potem taki dozorca sprzątający na tym osiedlu, zawsze jak tylko pojechała śmieciarka, to brał te worki i wrzucał je do kosza. I zapełniał połowę kosza. No to podsumujmy. Polska. Polska nigdy się nie zmienia. To była kontestacja. Kontestacja, czyli Radio Ludzi Wolnych. Radio, które nadaje w internecie tylko i wyłącznie, ponieważ nie zamierzamy podpadać pod Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, która jest współczesnym urzędem cenzury. I nawet musieliśmy się wynieść z tego kraju do Wielkiej Brytanii, założyć firmę Liberty Media Limited, żeby się całkowicie uniezależnić już od wpływów, które możemy mieć w kraju, którego no, nie darzymy dużą sympatią. Ale to nie z powodu tego, że nie lubimy ludzi, którzy tutaj mieszkają, bo ich bardzo lubimy w większości, ale niestety nie lubimy ludzi, którzy rządzą tym krajem, ponieważ czynią nasze życie życiem nieznośnym. Te pijawki. Ponieważ wychodzą one te wszy, że z założenia, tak. Wychodzą, że wiedzą lepiej, co jest dla nas dobre. I niestety wiedzą to lepiej za nasze pieniądze. I odpalają sobie za to swoją prowizję. Więc nam się to nie podoba absolutnie, dlatego powstała kontestacja, która popiera wolność wyboru, która popiera własność prywatną, która popiera przedsiębiorczość. I uważamy, że każdy człowiek powinien tak naprawdę skupiać się na tym, żeby być niezależnym od innych po prostu. Powinien potrafić ludziom dostarczyć taki produkt lub usługę, za które zapłacą, a nie żerować, nie wiem, na zasiłkach albo emeryturach, rentach i innych tym podobnych świadczeniach. Martin. Spartaku na czacie pyta, jak wygląda sprawa Amiszu w Polsce, bo mu się tak przypomniało. Czy ty pamiętasz? Był taki artykuł kiedyś. Były dwie rodziny Amiszu w Polsce. Były. I co się z nimi stało? No jedna wyjechała dosyć szybko. A o drugiej był artykuł taki długi, gdzie opisywał ten pan, że no po prostu się nie da. No nie da się, no. On się stara, ale sąsiad mu co chwilę przychodzi, mówi, że ma brodę, że taki jest, siaki. No, także był jakiś dłuższy artykuł. No więcej Amiszów no nie ma i raczej nie będzie, bo to pokazuje zresztą, do jakiego stopnia kraj jest wolny. Jeżeli się, że na przykład zaprosi Amiszów i zaprosić Amiszów i zobaczyć, czy są w stanie tam egzystować. Jak są w stanie, no to znaczy, że kraj pozwala na dużą dosyć wolność. Jak nie są w stanie, no to znaczy, że nie pozwala. Więc Polska jest gdzieś na samym końcu chyba w Europy, w ogóle w ogonie. No, także nie wiem, czy jest gdzieś jeszcze... Znaczy, ja w sumie Amiszów nie znam za bardzo. Może ty znasz historię dokładniej jakąś. Nie znam. Nie siedzisz w temacie. Polnische banditen! Powiedział Adolf Hitler, słuchając kontestacji. Jak można było do czegoś takiego dopuścić? Że zrobiła się 21.05, a to jest najwyższy czas, żeby skończyć 23.05, więc po dwóch godzinach od 21.00 przedłużona audycja dwukrotnie dzisiaj, poniedziałkowa, wydanie główne. Może powiedzmy jeszcze w trzech słowach, jakie zmiany nas czekają w najbliższych tygodniach w kontestacji. Czekają nas jakieś zmiany? No. Że nową stronę, to uda się w ciągu tygodni? Chcesz mnie wyrzucić już? Nie będę drugim? A stronę, no. Tak, więc strona jest cały czas w obróbce ostro. Ja się zajmuję częścią programistyczną, Hugo się nadzoruje wygląd i no nie podamy wam adresu, także nie wchodźcie, nie szukajcie i tak dalej, ale jest ona już i jest w trakcie prac, jeszcze trochę rozgrzebane. Tak, i będzie powstają nowe mechanizmy, które mam nadzieję, że ułatwią fajny rozwój tak naprawdę tego serwisu. Jeżeli się przesiądziemy na serwer dedykowany, jeżeli finanse na to pozwolą, no to w ogóle są wtedy możliwości bardzo szerokie, żeby to wszystko zautomatyzować świetnie, żeby to wszystko działało i nie wiem, czy możemy jakąś funkcjonalność ujawnić, którą możemy zastosować. Będzie się dużo ruszać. Na serwerze dedykowanym na przykład? No dużo, ja nie wiem, bo nie mam listy, gdzieś mam spisane te różne. Kiedyś to wszystko to napowiemy na Contest Campie. Właśnie, a propos Contest Campu, organizujemy Contest Camp, czyli nasz zjazd walny kontestatorów, to jest w Tułowicach koło Warszawy. No warunki sanitarne są takie sobie. Powiedzmy sobie szczerze, nie spodziewajcie się rewelacji. Bo ich śmieci nikt nie wywoził od 4 lat. Bo ich tam nie będzie. Tych śmieci? Ale będzie fun. Ale będzie fan, mam nadzieję. Jak się wygrzebiemy z tych śmieci? Nie, cicho tam, Marcin. Czekaj, ja cię... Czekaj, jest WC? Nie. Kolego, w pewnej sprawie nie możemy przeginać. No to przepraszam w takim razie. Stopczyk. Co wy tam palicie? No, to zupełnie bez sensu, ale też chciałem dodać. Ja radomskie. Ale Hugo ma karmele. Karmele, nie karmele. No więc Contest Camp, trójka, trzecie spotkanie, 22-24 lipca, więc będzie tam i co ciekawe, ja w ogóle chyba za niską cenę dałem, ponieważ zgłosiło się osób bardzo dużo. Oferta wisi od kilku dni tak naprawdę, zgłosiła się już grubo ponad połowa, także zostały tak naprawdę jeszcze ostatnie miejsca, więc jeżeli chcecie się zapisać, to tam uderzajcie na naszej stronie. Musicie sobie poszukać, tak? Poszukajcie sobie, gdzie jest ta oferta, będzie dodatkowe utrudnienie, jako że na pewno się zbierze ten maksymalny zestaw ludzi. Myślę, że będziemy koło 100 osób gościć na tym, na Contest Campie i ściągniemy. Teraz się zastanawiamy, w jaki sposób ich wszystkich zmieścić w jednej sali konferencyjnej. No, na pewno już jest potwierdzona obecność Leszka Stafieja. To jest jeden ze współtwórców Radia Z. W czasów jeszcze, kiedy Radio Z nie było tą komerchą, którą jest teraz, który powie też trochę rzeczy, które się jakby wiązały z takim zakładaniem radia w czasach, no, które były czasami bardzo partyzanckimi jeszcze w Polsce, wtedy, kiedy między innymi to Radio Z powstawało. I mam nadzieję, że to będzie jedna z wielu atrakcji, które tam będziecie sobie mogli odebrać, ale tak naprawdę liczymy na to, że będzie tak samo jak rok temu, to znaczy, że kontestatorzy, którzy się pojawią na Contest Campie, że zaoferują coś od siebie. Bardzo dużo osób na zeszłym Contest Campie zaoferowało się tym, że coś chcą robić. Na przykład jeden z ludzi robił, jak pamiętasz, kurs żonglowania, tak? Ćwiczenia z żonglowania. Tak jest. I wiele takich innych są albo wykładów, albo zajęć, albo czegoś, tak? Organizacji. Tak naprawdę kontestatorzy sami z siebie zgłaszali do nas, a my to jakoś organizowaliśmy, żeby to miało jakoś ręce i nogi, żeby to można było jakoś przedstawić, także Także myślę, że będzie dużo takich okazji. Piszcie na adres redakcja@kontestacja.com z takimi propozycjami i my postaramy się was jakoś tam umieścić, żebyście też mogli jakoś pokazać to, co umiecie, albo jakoś podzielić się tym talentem lub tą umiejętnością, lub tym, co chcecie przekazać innym, z innymi kontestatorami, ponieważ myślę, że tam będzie ta grupa tych 100 kontestatorów, którzy są takimi najbardziej aktywnymi osobami w kontestacji, więc warto tam być. Same sławy. I warto tam do nich docierać. Widzę, że w tej chwili jest 53 osoby tutaj zapisane, ale myślę, że już jest więcej, bo to jest licznik, który był aktualizowany dobę temu. Już się 50 osób zgłosiło? Ponad, tak. No chyba żartujesz, dopiero maj jest. Ja wiem, ja spoko, za rok będzie na pewno 3 razy drożej, żeby nie było tak dużo osób, bo naprawdę jest dużo osób. Zmieścimy się? Ile tam maksymalnie jest? Spoko. Dobra, okej. Okay. Ja nie wiem, jak to zrobimy. Się przestraszyłem przez chwilę. Ja nie mam bladego pojęcia, jak my to zrobimy. Więc, ale no, jak... Rok temu 50 osób było, no tak 3 dni przed... Tak, ja wiem, bo wtedy właśnie... Teraz, a nie 3 miesiące. Tyle osób mieliśmy przed samym Contest Campem do zgłoszenia. Także jest naprawdę duży popyt. Ja myślę, że jeżeli taki jest odzew w tym roku, to w przyszłym, nie wiem, może... Ja już będę miał wtedy okazję, mam nadzieję, o czym powiem za jakiś czas. Już wtedy może zorganizujemy kilka wtedy obozów, nie wiem, może 2, może 3 już, ale to za rok. Może jakieś reglamentację zrobimy. Może zimowisko zrobimy. Obóz. Może aukcję wprowadzimy, ja wiem, kto da więcej. Kartki będziemy dawać. Kto więcej piwa da, to wtedy ten będzie mógł przyjechać. No, ale będzie fajnie, no, na pewno będzie fajnie, tylko zachować jest jeszcze pieniądze na jakieś pistolety te z ASG, żeby się mogli postrzelać, bo to jest fajna zabawa. Takie zabawki plastikowe. Tam jest twój filmik sprzed roku. Nie trzeba go update'ować, bo to już... Taki uniwersalny. Tak, nieaktualny, bo samochodzikowi trochę jednemu pies zeżar koło i on może nie działać. A ile kosztuje taki samochodzik? A no ze 200 chyba. No to może kupimy. Kupiłem w czasach, jak byłem programistą, to sobie wydawałem na prawo i lewo. Może kupimy, a co? Zobaczymy, o czym, jakie będą wszystkie koszty, podsumujemy wszystko i postaramy się wszystko jakby zmieścić tych wszystkich kosztach, które są do wydania. Także no spoko, poradzimy sobie, tak nie spinajcie się w ogóle, wszystko traktujemy tutaj na luzie w kontestacji. Myślę, że nie ma się to tutaj, podchodzimy z takiego założenia, że nie ma się co nam o 30 zł tak strzępić, tak? 30 w te, 30 we w te, to spoko, ma być fajnie. Będzie fajnie. I na kontestkapie ma być fajnie. I tak to jest pewne, że planujemy będzie zrobić. Mam taką nadzieję. Od godziny 10:00 ja już tam będę rano wtedy. Już teraz jeszcze na poprzednie Contest Campy dojeżdżałem z Krakowa, teraz już będę dojeżdżał tutaj z okolic, więc już myślę, że będzie to dużo sprawniej przebiegać niż rok temu. Martin, coś jeszcze chcesz zareklamować na koniec? Nie. A to ja zareklamuję za ciebie jeszcze. Jako że studia się kończą ludziom, niektórym. No więc ci z was, którzy no, nie skorzystali z naszej rady i poszli niestety na studia i je teraz kończą i nie wiedzą, co zrobić dalej, no to mogą zrobić bardzo wiele rzeczy, na przykład iść do pracy, co jest najlepszym wyjściem, ale ci z was, którzy na przykład chcą się nauczyć prowadzić swoją firmę, albo na przykład już założyli firmę i chcą się nauczyć nią zarządzać i tak dalej, kreować markę, zarządzać pracownikami, jakby obadać tematy rachunkowości, księgowości, doradztwa podatkowego i tak dalej, to zapraszam wszystkich na studia MBA, tak, studia MBA w szkole Asbiro, z którą współpracujemy. Wejdźcie sobie na stronę w asbiro.pl i jest to szkoła, która jest prowadzona tylko i wyłącznie przez przedsiębiorców, więc ci przedsiębiorcy uczą innych przedsiębiorców, czyli was, jak prowadzić firmy swoje, czyli to nie jest takie dla menedżerów, tylko jest dla przedsiębiorców, więc jeżeli ukończyłeś studia, to możesz spokojnie wziąć udział w studiach MBA, na co cię zapraszam, a nawet jak nie ukończyłeś studiów, to też możesz wziąć udział, tylko wtedy nie dostaniesz dyplomu, tylko wtedy dostaniesz wiedzę, co jest najważniejsze. To się na jedno wychodzi, po co ci ten dyplom, jak masz swoją firmę, sam będziesz sprawdzał swoje kwalifikacje? Właśnie ja tego nie rozumiem, po co ludzie chcą dyplom, ale im zależy na tym, no to ja tak to uprzedzam od razu. Także, ja się uczyłem w szkole, prawda, profesjonalna szkoła biznesu, tam 3-letnie i po 2 latach se poszedłem, no i ten, ludzie się dziwią, po co, czemu, no jeszcze ci rok został, byś miał dyplom. Na co mi dyplom? Się nauczyłem wszystkiego, co chciałem. Mam siedzieć rok, płacić, żeby pisać pracę dyplomową, bez sensu. No to jest ciekawe, że... Albo ci, którzy są na takich niepraktycznych studiach, nie? Które są na, gdzieś na polonistyce, czy na innym, na filozofii, to jak już są dwa lata studiów, jeszcze rok im został do końca, albo cztery i jeszcze piąty im został, to wychodzą z założenia, to jeszcze zmarnuje ten rok, bo będę miał wtedy pięć zmarnowanych, a nie cztery tylko. To ja nie rozumiem tych ludzi. To są ludzie chyba, co popełniają potem samobójstwa jakieś, bo nie dość, że zmarnowali 5 lat, to jeszcze koniecznie chcą jakiś dowód, który będzie im codziennie o tym przypominał. Wieszają sobie nad ścianą, że tak, to ja, nieudacznik, magister, który nic nie umiem, ale jestem magister. No. A ja chciałem jeszcze tak powiedzieć, że nie powiedziałeś nic o seminarium na temat zakładania firmy w Wielkiej Brytanii, bo już pewnie nie ma miejsc. Są jeszcze miejsca, znaczy to nie jest seminarium na temat zakładania firmy, to jest seminarium na temat unikania płacenia podatku, składki ZUS. Między innymi jest to rzeczywiście o zakładaniu firmy w Wielkiej Brytanii, ale nie tylko. Bo ostatnio jakaś niesamowita liczba ludzi do mnie pisze z pytaniami o firmę w Wielkiej Brytanii, że powiem więcej, zadzwonił jakiś facet z Panoramy i chciał ze mną wywiad zrobić, bo go nasłał Kamil Cebulski na mnie podobno. No to czemu tam się nie było? Bo jestem chory i nie mogłem mówić wtedy, znaczy jak dzwonił. Poza tym, bo po tym jak ostatnio relacje robili o naszych manifestacjach przeciwko podatkowi i jaka rzetelna była, to mam dosyć dużą niechęć do Panoramy, więc jakoś mnie tak nie ciągnęło, żeby, prawda, jechać do nierzetelnej firmy, kiedy jestem chory. No ale no, tak czy inaczej jakoś strasznie dużo ludzi się tym interesuje, co no, jakoś zapowiada według mnie jakiś boom na zakładanie firm w Wielkiej Brytanii. I coś mi się zdaje, że za jakiś rok czy dwa wymiecie tam tyle ludzi, że no, będzie to już sprawa poruszana w TVN-ie. Oczywiście wiadomo w jaki sposób, że skandal, że co to się dzieje, że brak patriotyzmu, inne takie różne pierdoły. Ale myślę, że to będzie tak dosyć jednak intensywne, jeżeli ktoś przetrze szlaki, czyli na przykład ja między innymi. Na przykład kontestacja, która się zarejestrowała w Wielkiej Brytanii. Z tym drogą, ja myślałem, że to już jest takie popularne, a to okazuje się, że właśnie się robi dopiero popularne. Mnie też to zdziwiło, powiem ci, bo ja muszę powiedzieć, że zauważyłem podobny trend troszkę, że rzeczywiście ja myślałem, że już takie to jest przyjęte, że ludzie raczej wyjeżdżają ten i że tym bardziej, że tutaj, wiesz, Donald Tusk wspaniałomyślnie obniżył próg wejścia do spółki z o.o. na 5000 zł jedyne, kiedy musisz zapłacić drugie 5000, musisz zapłacić kosztów opłat, ty potem za księgowość musisz zapłacić kolejne kilka tysięcy złotych pełną. No. To, że ludzie jakoś tak wyjeżdżają, nie? Masowo, a to nie. Ale temat jest poruszany rzeczywiście i jak wejdziecie na seminarium asbiro.pl z kolei, to tam będzie seminarium rzeczywiście o unikaniu składek ZUS, gdzie poruszymy między innymi ten temat odnośnie zakładania spółek w Wielkiej Brytanii. Będziemy mieć gości tam i także was zapraszam. No już się też bardzo dużo osób zgłosiło z tego, co widzę, ale jeszcze są wolne miejsca. Także spokojnie, jeszcze można się zgłaszać. To będzie jakoś w czerwcu, nie pamiętam dokładnej daty, tam sobie sprawdźcie na stronie. No, ale z tą firmą w Wielkiej Brytanii to jest fantastyczny sposób, uważam, jakbym ja wcześniej o tym wiedział i miał możliwości, to bym dużo wcześniej to zrobił jako programista, po prostu to jest genialny sposób do prowadzenia własnej działalności, bez tych idiotycznych polskich obciążeń, czyli ZUS głównie, że co miesiąc 800 zł za nic w ogóle, i księgowość, i kontrolę, i wszystko. No to zupełnie inaczej wygląda rzeczywiście, jak się na przykład w Wielkiej Brytanii ma firmę, kompletnie inaczej. No, to nie mam tego stresu ciągle. Ja nie wiem, Hugo, jak ty mogłeś prowadzić firmę w Polsce, bo musiałeś żyć pod stresem cały czas. Ja nie mam w ogóle jako dyrektor spółki z o.o. Wielkiej Brytanii. Ja ją wciąż prowadzę pod stresem, ponieważ ja wciąż jej nie rozwiązałem oficjalnie, ponieważ rozwiązanie firmy tutaj to nie jest takie proste, ale to przy innej okazji myślę, że zrobimy w ogóle taką audycję, jak już będziemy wiedzieć dużo więcej niż teraz, bo teraz jakby się zmagamy z wieloma rzeczami, jeżeli chodzi o tą rejestrację tej spółki w Wielkiej Brytanii, to zrobimy, myślę, taki, nawet nie tyle audycję też, ale myślę, że taki poradnik też, który będziemy no może jakoś publikować, no dokładnie, bo to jest wiedza tak naprawdę, która się wykuwa w praktyce. No tego się nie nauczycie na pewno w szkołach, ale to mało tego, to nie, że nie nauczycie się tego w szkołach, ale właściwie nie ma się gdzie tego nauczyć, bo nie ma źródeł informacji na temat wszystkich aspektów zakładania spółki i prowadzenia jej w Wielkiej Brytanii, ponieważ to jest wiedza, no, która jest stosunkowo nowa, a nawet ci, którzy ją posiadają, to niespecjalnie mają ochotę się nią dzielić, bo... Ani czas, ani nie umieją pisać może. Po prostu zakładają własne spółki, je prowadzą, a nie będą się tam dzielić z innymi. Dobrze. Dobranoc, powiem. Dobranoc, to była kontestacja, godzina bardzo późna. Zapraszamy Was o 21:00 na audycję na żywo codziennie, a całą dobę kontestacja leci sobie w kółko, ściągajcie sobie audycje. Aha, wszystkie są na licencjach Creative Commons, więc sobie rozpowszechniajcie, gdzie chcecie, żeby to się rozchodziło w świat, tym bardziej, że nam wtedy zwolnicie trochę serwera, żeby nie wszyscy ciągnęli od nas. To mówił Marcin Hugo Kosiński i Martin Lechowicz. Dobranoc. Albert, wychodzimy!